6 uur. De aangehouden verdachten van de roofoverval in Amsterdam-Noord kwamen uit België en Frankrijk. Deze rampzalige toeristen kunnen dus terugkijken op een vrij mislukte stedentrip. Simone Wijnmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is 20 mei en op deze dag in 1932 vliegt voor het eerst een vrouwelijke piloot non-stop en solo over de Atlantische Oceaan. Amelia Earhart is haar naam. Terug naar het heden, een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In een woonblok in Den Haag is een grote brand uitgebroken. Tientallen woningen in de Schilderswijk zijn ontruimd. Eerst kreeg de brandweer een melding dat er brand in één woning was. Maar ter plekke bleken dat meerdere woningen vlam hadden gevat. Over slachtoffers is nog niets bekend. Brandweereenheden uit de hele regio worden ingezet om te assisteren. De 7 verdachten die zijn opgepakt voor de overval gistermiddag op een goudtransport in Amsterdam komen allemaal uit België en Frankrijk, dat melden bronnen aan de NOS. 6 van hen werden aangehouden bij Broek in Waterland na een wilde achtervolging met schoten over en weer. Daarbij kwam ook een verdachte door politiekogels om het leven. De 7e arrestant werd later opgepakt op de A16 bij Rotterdam. De burgemeester Halsema spreekt van een ongekend heftige overval. De daders gebruikten automatische wapens. In Belgisch Limburg zijn naast 250 politiemensen ook 90 militairen ingezet bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Volgens Belgische media zijn er schoten gehoord tijdens de klopjacht in de buurt van Langklaar, een dorp vlakbij de Nederlandse grens. De 46-jarige Konings zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Ondanks de Brexit en de handelsbelemmeringen die sinds 1 januari gelden, is de export naar het Verenigd Koninkrijk op peil gebleven. In de eerste 3 maanden werd voor 8,9 miljard euro aan goederen uitgevoerd naar het VK. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat is evenveel als het eerste kwartaal van 2020. Vooral de export van olie en gas en bloemen en planten nam toe. De export van auto's, trucks, schepen en vlees daalde. Afspraken tussen de voedingsindustrie en de Nederlandse overheid om minder zout en suiker te gebruiken hebben maar beperkt effect gehad. Volgens het RIVM zijn er kleine stappen gezet en consumeren Nederlanders nog altijd te veel zout en suiker. Sinds de afspraken gemaakt zijn in 2014 krijgen volwassenen gemiddeld per dag een halve gram minder zout binnen. Een snufje, aldus het RIVM. Het gaat vooral om brood, vlees, kaas en soepproducten. Bij suiker gaat het om 7,5 gram minder per dag. Dat zijn 2 suikerklontjes. Zo werd er minder suiker gestopt in frisdranken en in melkproducten. De finale van de play-offs om Europees voetbal gaat zaterdag tussen Feyenoord en FC Utrecht. Feyenoord versloeg gisteravond in de halve finale stadsgenoot Sparta met 2-0. En Utrecht won thuis in de andere halve finale met 1-0 van FC Groningen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Landinwaarts kan het mistig zijn. Later vandaag een mix van zon en wolken. In de avond kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. En morgen wordt het een onstuimige dag met buien. Het NOS Radio 1-journaal. Als je gedwongen wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek, kan je bijstand direct gestopt worden. Kwetsbare mensen krijgen hierdoor, bovenop hun psychiatrische problemen, ook nog eens financiële problemen. De Nederlandse GGZ wil dat dit per direct verandert. Contact met Jacobine van Geel, voorzitter van GGZ Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kan het dat deze mensen geen uitkering meer krijgen? Dat is eigenlijk een fout in de wetsverplichte GGZ, zou je kunnen zeggen. Een weeffout. Die is ingegaan op 1 januari 2020. Daarvoor gold de wet BOPS. Die maakte een uitzondering voor GGZ-patiënten. Als het ging om gedwongen opname en dan recht op uitkering vervallen. De wetverplichte GGZ die heeft daar gewoon een gat, een lek. Dat is dus nog niet zo lang, maar dat begint nu, de effecten daarvan beginnen nu zichtbaar te worden. Dus wij denken, meteen stoppen, meteen dichten dat gat, want dit kan natuurlijk niet. Maar hoe vaak gebeurt dit? Wij kennen nu 3 voorbeelden uit Amsterdam en we weten dat het in ieder geval op 3 andere plekken in het land gebeurt. Dus je zou kunnen zeggen, het is nog te overzien, hoewel het voor die persoon natuurlijk al heel dramatisch en ingrijpend is. Maar laten we nou niet wachten tot dit allemaal via ingewikkelde procedures geregeld is. Laten we gewoon zeggen, nu stoppen met het stopzetten van de uitkering, gemeente, want we gaan dit repareren. Want ik begreep dat de zogeheten participatiewet hier ook een rol in speelt, hè? Ja, in die participatiewet, daar is het eigenlijk mee begonnen, die regelt dat je als je via een strafbaar feit in de gevangenis belandt, dat je dan geen recht meer hebt op een uitkering. Nou, daar kun je van alles over vinden, maar dat is in ieder geval de regel geweest. En daar was tot 1 januari 2020 een uitzondering voor GGZ-patiënten die gedwongen werden opgenomen. Dat heeft natuurlijk niets met een strafbaar feit te maken. Dat gaat om eigen veiligheid, dat gaat vaak om behandeling. En dat is niet veranderd met de wetsverplichte GGZ. Alleen die heeft die uitzonderingsbepaling niet meer. Dus die moeten we heel snel weer opnieuw gaan invoeren. Ja, toch schijnt er ook een alternatief te zijn. Gemeenten kunnen bijzondere bijstand toekennen. Is dat een oplossing? Nou, ik weet niet of u wel eens heeft meegemaakt dat iemand gedwongen werd opgenomen. Dat is een ongelooflijk ingrijpende gebeurtenis. Je bent in een psychose of een hele zware depressie. Dan word je eigenlijk gewoon uit je leven getild en gedwongen opgenomen. Dat is al heftig. En dat is niet de conditie waaronder je nou nog eens allerlei administratieve aanvragen wil gaan doen. En het risico dat als je dan weer thuis komt, dat je bijvoorbeeld ergens een deurwaarder tegen gaat komen, dat wil je eigenlijk niet, want dat is niet helpend voor het herstelproces. Dus het is onmenselijk, het is eigenlijk stigmatiserend. Dus samen met de psychiaters en samen met het patiëntenplatform zeggen wij, meneer Blokhuis, regel nou onmiddellijk dat niet meer gebeurt. Is niet goed. Ja, staatssecretaris Blokhuis zei eerder deze week in de Kamer dat het kabinet er al serieus naar gaat kijken. Waarom dan toch jullie oproep? Nou ja, serieus naar gaan kijken is nog niet hetzelfde als meteen zeggen stoppen hiermee. Dus natuurlijk is het fijn dat er serieus naar gekeken wordt. Maar er mag eigenlijk niemand meer de dupe van worden van dit lek in de wet. Dus geef nou de zekerheid dat het gerepareerd wordt en zeg tegen gemeenten, hou hiermee op, want het is gewoon een foutje in de wet en dat gaan we herstellen. En heeft u de indruk dat dat inderdaad gaat gebeuren nu? Nou, de druk is groot en zoals ik al zei, de psychiaters roepen dit. Patiëntenplatform maakt zich er hard voor. Wij maken ons er nu hard voor. Dus de druk is denk ik groot en ik denk dat iedereen ook inziet dat dit toch tegen het onmenselijke aan zit en met alle slachtoffers van de toeslagenaffaire heel vers in ons geheugen, denk ik dat we herhaling van dit soort drama's willen voorkomen. Dank u wel, Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland. Het is 6:07. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteren allemaal gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur besprak het gevaar van extreem rechts in België. Nog altijd is de zwaar bewapende militair Jurgen Konings op de vlucht die viroloog Mark van Ranst bedreigde. Volgens deskundige Olivier Kouwbergs is het niet geheel toevallig dat juist een militair rechtsextremistische gedachten heeft. Er is niet onmiddellijk een link tussen het leger en rechtsextremisme, maar er is in het algemeen wel een aantrekkingskracht qua structuur en qua hiërarchie binnen het leger, maar ook binnen politie. De coronamaatregelen lijken de aanleiding te zijn voor de acties van de militair. Ja, dat is iets dat we op sociale media heel veel zien. En we zien dat in het geval van extreem rechts en polarisatie eigenlijk in het algemeen, dat dit verdubbeld is in de laatste 5 jaren. Dus in Nederland zien we dat heel veel gericht richting Van Dissel. En in België zien we dan dit gericht naar de Belgische evenknie Mark Van Ranst. Ja, ondertussen krijgt deze Belgische viroloog Van Ranst veel bijval. Hij zit ondergedoken, maar twittert wel door. Gisternacht reageerde hij op uitspraken van viruswaarheidsvoorman Willem Engel. Van Ranst schrijft dat Engel een mafkees is zonder enige kennis van virologie. Internetondernemer Alexander Klupping begon een inzamelingsactie om deze tweets in bushokjes te krijgen. Dat vertelde hij in Langs de Lijn en Omstreken. De man is nu ondergedoken en dan komt Willem Engel je vertellen dat je een oplichter bent. Nou, hij suggereert ook dat die hele actie van die militair dat nep is. En zo, ja, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Hij krijgt veel aandacht, Willem Engel. Nog nooit heeft hij, denk ik, zo erg op zijn plek gezet als Mark van Ranst nu doet. En dat verdient het om ingelijst te worden, vind ik. En de actie loopt storm. En op dit moment vult langzaam de kaart van Nederland. Waarschijnlijk zijn de eerste vanavond te zien in Utrecht en in Eindhoven. Dus ik raad iedereen aan die zo'n poster ziet om een fotootje te maken en dat delen op Twitter. Wild West taferelen gistermiddag in een weiland bij Broek in Waterland. Een gewelddadige overval in Amsterdam eindigde daar met een schietpartij tussen politie en daders. Zanger Gerard Joling vertelde bij Bo het laatste nieuws over die schotenwisseling. Had ik al net mijn lieve vriendin Karin Bloem aan de telefoon. Is op haar huis geschoten. En het huis van de buren is geraakt. En er was door het raam gegaan. Nee. Dus Karin is totaal van de leg. Dus ik wil haar bij deze heel veel sterkte wensen. Haar dochter is ook nog jarig, kan ze vandaag niet heen. Ze moeten namelijk allemaal binnen blijven voor een speciaal onderzoek. Dus dat wou ik even melden. Het klinkt niet heel erg aardig, maar ik wou er even sterkte wensen. Ja. Dus het is ongelooflijk zijn ze geschrokken, die mensen. Het was echt wild west. En gisteren gingen nieuwe coronaversoepelingen in. Zo zijn de dierentuinen weer open. Maar wat vinden dieren daarvan? Die vraag stelde Langs de Lijn en Omstreken aan gedragsbioloog Patrick van Veen. Want sommige dieren hebben het echt wel door. En ik denk dat er zeker een aantal diersoorten zijn geweest die vandaag weer lekker hebben kunnen aapjes kijken. Want ja, wat mensen vaak vergeten is, voor ons is het dieren kijken. Maar voor de dieren is het ook vaak mensen kijken. Ja, we zouden kunnen zeggen aapjes kijken. En ik denk bijvoorbeeld dat orang-oetangs in een aantal parken wel weer genoten hebben van mensen die voorbij komen schuifelen. Want die vinden het vaak wel prachtig om mensen te observeren. Maar er zijn ook genoeg dieren die niets van die heropening hebben gemerkt. Dat was allemaal gisteravond op radio en tv. Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner. Kijken we naar de voorpagina's van de kranten. Zo'n 170.000 prikuitnodigingen voor kwetsbare mensen zijn nog steeds niet bezorgd. Terwijl gezonde vijftigers deze week nog versneld zijn uitgenodigd voor vaccinatie, omdat vanwege de meivakantie te weinig mensen met een medische indicatie een prikafspraak zouden hebben gemaakt. Maar die informatie klopt niet, dat meldt het AD. DMDR, het bedrijf dat de uitnodigingen namens het RIVM verstuurt, bevestigt dat nieuws. Een astmapatiënt zegt tegen de krant dat kwetsbaren onterecht door het RIVM worden afgeschilderd als mensen die niet komen opdagen vanwege de meivakantie. De NRC sprak met de baas van de Rekenkamer, die gisteren een jaarrapport heeft uitgebracht over de overheidsuitgaven. En daarin staat dat het ministerie van Volksgezondheid onrechtmatig ruim 5 miljard euro belastinggeld heeft uitgegeven aan coronamateriaal zoals mondkapjes, beademingsapparatuur en testen. Volgens president Arno Visser komt de conclusie niet als een verrassing. Hij zegt dat de Rekenkamer al 20 jaar waarschuwt dat volksgezondheid niet sterk is in financieel beheer. Al in september vorig jaar was bij het ministerie zelf duidelijk dat het financieel beheer niet op orde was, zegt Visser. En toch duurde het tot begin mei van dit jaar voor minister De Jonge met een verbeterplan kwam. En dat was nadat de Rekenkamer in april formeel bezwaar had gemaakt. Een dollemansrit op de cryptobeurzen, dat kopt het Financiële Dagblad. De belangrijkste crypto, Bitcoin, kelderde gisteren met ruim 30% en trok andere bekende munten met zich mee, zoals Ethereum en Dogecoin. De Bitcoin stond eventjes onder de $31.000, maar later trok die weer aan. Het is de correctie waar analisten al een tijdje op zaten te wachten. Dat zegt Bert Slachter van de website Lekker Cryptisch in de krant. Volgens hem was de waarde van de Bitcoin het afgelopen jaar wel heel erg hard opgelopen. Al is de daling groter dan hij had gedacht. Het is 6:15. Feyenoord mag nog dromen van Europees voetbal. De ploeg van trainer Dick Advocaat won gisteravond met 2-0 van stadgenoot Sparta. Aanvoerder Steven Berghuis zorgde voor 1-0 en genoot van de 6500 fans die in de Kuip zaten. Ja, we misten ze gewoon enorm. Mijn club als Feyenoord is, ja, zijn fans gewoon, ja, is gewoon mooi. Het mooiste wat er is eigenlijk. Je bent tevreden over jezelf, neem ik aan, want je speelt een goede eerste helft. Tweede helft ook wat minder. Ja, ook wat minder en misschien soms wat zelfzuchtiger zijn. Dat ik toch meer in de dribbel, in het schot kom. En zorg nu toch nog vaak de combinatie of de steekbal. En dat kan ook beter, ja. Finale tegen Utrecht. Ja. Wat weet jij ervan? Want er gaan dus echt duidelijk geruchten dat Abu Talib heeft gezegd. Ja, geen zaterdagavond, want nee. Dan hebben we hier Songfestival. Ja, dat is lastig. Ik weet niet. We gaan het nu nog horen. We moesten eerst deze wedstrijd winnen. Dan hadden we überhaupt een wedstrijd dit weekend. En ja, het zal nu afwachten zijn, maar ja, ik hoop dat er wel wat te regelen valt. Ben je al toe aan vakantie? Nee, ik ben nog zeker niet toe aan vakantie, nee. Nee? Nee. Zo'n lang seizoen. Ja, dat wel. En er staat nog wat te wachten. Er ligt nog wel wat moois in het verschiet, hopelijk. Dus eerst openlijk zaterdag. Het is wel heel veel, hè? Ja, het is veel. Het is natuurlijk een bizarre periode geweest. Mentaal ook, zonder fans. En ja, dat gevoel komt dan nu weer een beetje terug door die 6.500. En dan zijn het er nog maar 6.500. Dat heeft echt een, zoals dat mooi heet, een boost gegeven. Dat heeft wel een boost gegeven, ja. En dat zijn gewoon, eigenlijk is spelen bij Feyenoord, is de thuiswedstrijd in de Kuip, is bijna het mooiste wat je kan hebben. Steven Berghuis was dat in gesprek met Andy Houtkamp. De tegenstander in de finale is dus FC Utrecht. Dat won eerder op de avond voor 3000 fans in de Galgenwaard met 1-0 van FC Groningen. Bij Groningen speelde Arjen Robben de hele wedstrijd mee. Na afloop was de vraag, was dit dan zijn laatste wedstrijd? Kijk, als je stopt dan is het heel simpel. Maar als je doorgaat dan moet je wel alweer een plan gaan maken. Hoe gaan we fit worden, blijven? Train je nog door? Of ga je eerst wat met vakantie? Of hoe ga je dat aanpakken? Dus ja, daar zullen we de komende dagen wat een rustige beslissing over nemen. Tot slot Arjen, ik ben benieuwd. Had je toch een beetje de tering in, op z'n plat Hollands gezegd, dat je niet op dat lijstje kwam van Frank de Boer? Is er contact geweest? Want je hebt die ambitie uitgesproken. Nee, ja, maar ik zei het toen al, toen mij die vraag gesteld werd. Mij werd alleen maar de vraag gesteld, ben je beschikbaar als Frank je zou bellen? Toen zei ik alleen ja. Alleen, ik zei ook tegelijkertijd, pas op wat jullie nu schrijven. Niet koppen, ik solliciteer nergens na. Of dat realistisch is, dat moeten ook lekker andere mensen lekker bepalen. Als ze denken mij nog eventueel nodig te hebben, dan ben ik natuurlijk bereid. Alleen, ja, of dat je realistisch snapt het ook wel? Ja, tuurlijk. Weet je, ik vind het gewoon zelf heel erg jammer dat het seizoen voorbij is. Ik had het liefst nog een paar weekjes gehad. Dus je bent net weer wat fit aan het worden. En zeg ik, je hebt nu de minuutjes nodig en je wil wat wedstrijden spelen. Ja. Dat is vooral jammer, maar goed. Nee, ik was gewoon met FC Groningen bezig en meer niet. En dat zei Arjen Robben tegen Jan Roels. We gaan naar Brazilië, want de minister van Milieu daar is mogelijk betrokken bij illegale houthandel. Gisteren deed de federale politie tientallen huiszoekingen, onder meer in het kantoor en de woning van minister Ricardo Salles. Het was onderdeel van een groot politieonderzoek naar de handel in illegaal hout uit het Amazonegebied. Salles is de favoriete minister en een bondgenoot van president Bolsonaro. Contact met correspondent Mark Bessems vanuit São Paulo. Ja, waar gaat dit schandaal nou om? Nou, in de eerste plaats om heel veel hout. Hè. Eind vorig jaar heeft de politie hier in Brazilië in het Amazonegebied de grootste partij illegaal hout ooit in Brazilië gevonden. Naar schatting zo'n 65.000 bomen die volgens de politie zonder vergunning zijn gekapt, dus illegaal. En de politiechef die dit onderzoek leidde, die heeft op een gegeven moment geklaagd dat de minister hem heeft tegengewerkt. Ja, en die is daarna meteen ontslagen. Dus dat speelt. Dit gaat ook om mogelijke corruptie. Hè, want begin vorig jaar kwamen er een paar houtbedrijven klagen bij de minister. Want ze vonden de regels zo streng. En binnen, echt heel snel, binnen een paar weken, zijn toen de regels versoepeld. Ja, en dat vindt de politie verdacht. Zeker ook in combinatie met opvallende geldstortingen op rekeningen van een advocatenkantoor waar die milieuminister partner van is. Dus ja, zijn bankgeheim is ook om die reden opgeheven, hè, door de hoogste rechter van dit land. Want omdat het een minister is, moet de politie van tevoren toestemming krijgen om te onderzoeken. Ja, en die hebben ze dus gekregen. En deze Ricardo Salles, wat is dat voor een man? Een fanatieke Bolsonaro-aanhanger. Iemand die helemaal het gedachtegoed van Bolsonaro, laten we zeggen, dat helemaal ondersteunt. Dat is hij. Dat is eigenlijk een van de favoriete ministers van de president. Onder Salles werden veel minder boetes uitgedeeld, bijvoorbeeld, hè, door, laten we zeggen, de milieupolitie. Instanties die ontbossing eigenlijk moeten tegengaan, die zijn flink gekort. En de ontbossing is ondertussen alleen maar verder toegenomen. En er is ook al heel lang kritiek op die milieuminister van Bolsonaro. Zeker nadat er een video was vrijgegeven van een kabinetsberaad. En daarin zie je gewoon dat de minister, en dat hoor je ook, dat hij pleit voor versoepeling van de milieuregels. Nós temos a possibilidade, nesse momento que a atenção da imprensa está voltada exclusiva, quase que exclusivamente para o Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento. Ah, dat is Ricardo Salles die zegt tijdens het kabinetsberaad dat de hele wereld alleen maar oog heeft voor corona. En zegt de minister, dat is een buitenkans. De pers laat ons voorlopig wel even met rust. Wij kunnen nu de milieuregels gaan versoepelen. Ja, dat is natuurlijk wel, laten we zeggen, een opvallende uitspraak voor een minister van Milieu. Kan hij nu gewoon minister blijven? Daar lijkt het in ieder geval wel op voorlopig. Ik zei het al, dit is echt een lieveling van de president. Hè. Bolsonaro die staat echt al heel lang onder druk om die minister te vervangen. Bijvoorbeeld, eigenlijk vooral toen met die uitspraak die je net hebt gehoord. Dat is al vorig jaar. Maar ook toen Joe Biden president werd. Toen was er ook heel veel druk hier in Brazilië om de minister te vervangen. Want ja, Joe Biden wil dat de Brazilianen beter hun best doen om het regenwoud te beschermen. Dus er werd gezegd, je moet die minister ontslaan. Maar hoeveel druk er ook op Bolsonaro wordt uitgeoefend, hè, zelfs door zijn bondgenoten. Hij blijft tot nu toe steeds de minister van Milieu steunen. Dus voorlopig is er nog geen aanwijzing dat hij dat met deze minister, dat dat nu anders zou zijn. Ja, ze zijn dus erg close, Salles en Bolsonaro. Dit maakt het er voor hem ook niet makkelijker op, kan ik me toch voorstellen. Nee, nou ja, de kritiek is in ieder geval, laten we zeggen dat het imago van Bolsonaro natuurlijk al niet heel best was. Hè. Internationaal krijgt hij vooral veel kritiek op zijn milieubeleid. Hè. Dat gaat dan natuurlijk vooral om de Amazone, waar de ontbossing in jaren niet zo erg is geweest. Dus qua imago is het echt wel een probleem. En het komt ook nog bij allerlei andere problemen. Hè? Want hier in Brazilië is er op dit moment natuurlijk vooral heel veel kritiek op het coronabeleid van de regering. Hè, want er is zelfs een parlementaire enquête op dit moment aan de gang naar het beleid, het coronabeleid van Bolsonaro. Wat dat betreft was het gisteren echt geen leuke dag voor de president. Want ja, dus van de ene kant was die favoriete minister van hem dus doelwit van de federale politie. En tegelijkertijd werd een andere geliefde oud-minister door de enquêtecommissie aan de tand gevoeld. Hè. Dat ging om de ex-minister van Volksgezondheid, die nogal veel kritiek krijgt omdat er onder zijn leiding bijvoorbeeld mensen zijn doodgegaan in Manaus vanwege zuurstoftekorten. Dus het was geen goede dag voor president Bolsonaro. En heeft het allemaal nog gevolgen voor zijn populariteit? Nou ja en nee. Hè. Wat eigenlijk heel opvallend is, is dat Bolsonaro al heel lang een hele loyale groep aanhangers heeft, die ook heel stabiel blijft, zo rond, laten we zeggen, 25-30% van de Brazilianen. En bij die mensen lijkt hij gewoon helemaal niks verkeerd te kunnen doen. Dat is natuurlijk best een grote groep, maar ook weer te klein om verkiezingen te kunnen winnen. En dat is nou net wat hij natuurlijk wel heel graag wil, want volgend jaar zijn hier presidentsverkiezingen. Bolsonaro wil worden herkozen. En dan heeft hij wel een probleem. Want de groep mensen die zegt dat ze in geen geval op Bolsonaro zullen stemmen, ja, die is echt gegroeid. En volgens de peilingen van dit moment zou hij verkiezingen verliezen van zijn grootste concurrent, althans waarschijnlijke concurrent, de linkse oud-president Lula. Maar goed, dat is nu. Er kan natuurlijk nog heel veel veranderen voor die tijd. Maar hoe dan ook heeft Bolsonaro wel een imagoprobleem, een populariteitsprobleem. Mark Bessems vanuit São Paulo. Ja, 3 jaar geleden had de Amerikaanse soulzanger Sam Henshaw een bescheiden hit met een nummer over de liefde en zijn financiële situatie, broke, oftewel blut. In zijn nieuwe single komt hij met een update, Still Broke. Trying to find love inside a paycheck. Don't know what happened, always paid debts. And now I'm some guy that I don't know. Oh, instead, trying to make some more so I can pay less. Didn't even focus on my interest. Just waiting for my girl to call. Oh, but I don't have a girlfriend. We broke up on the weekend. Said I kept on repeating all my faults and flaws. Don't got no options lately, that's how it looks so far. Should've woken up, thought pain would save me from my wrongs. There's still empty parts, and I guess I'm still broke. Guess I'm still broke. My boyfriend was that cash. If I could, I'd take it back. But I guess I'm still broke. Ja, de nummer staat op het debuutalbum van Sam Henshaw, dat binnenkort uitkomt, getiteld Untidy Soul. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. In Den Haag is een grote brand uitgebroken in een huizenblok in de Schilderswijk. Meerdere huizen hebben vlam gevat. Tientallen woningen werden ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. De GGZ-organisaties slaan alarm. Ze zeggen dat gedwongen opnames kunnen leiden tot schulden voor psychiatrische patiënten. Volgens de participatiewet hebben mensen bij gedwongen opname geen recht meer op bijstand. De GGZ-organisaties vinden dat gemeenten deze wet niet meer moeten gebruiken. In Belgisch Limburg zijn naast honderden agenten ook 90 militairen ingezet bij de klopjacht op de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Vanwege de zoektocht is de snelweg E314 afgesloten. Eerder werd ook het Nationaal Park Hoge Kempen al afgesloten. Koning zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Het lukt Nederlanders nauwelijks om minder zout en suiker te consumeren. Sinds er afspraken zijn gemaakt met de voedingsindustrie in 2014... krijgen volwassenen gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnen. Dat is maar een snufje, zegt het RIVM. En bij suiker gaat het om 2 suikerklontjes per dag minder. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt tussen de 4 en 7 graden. Landinwaarts kan het mistig zijn. We laten vandaag een mix van zon en wolken. In de avond kan er een bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het buiten? Nou, mistig. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Dus oppassen daar. Op de A27 Gorkum richting Almere staat al een file. Tussen afrit De Bilt en Hilversum. 20 minuten vertraging. Uitgelopen werkzaamheden zijn hieraan de oorzaak. De 2 rijstroken zijn dicht. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Vanavond een nieuwe aflevering van Pak de Macht over machtige mensen en machtsstructuren binnen onze samenleving. Met deze week het Wereld Natuurfonds. Echt waar, gebruikt dit wereldberoemde goede doel haar enorme macht wel op de juiste manier. Mensen worden met geweld uit hun eigen woongebied verjaagd. Pak de Macht, vanavond om 9 uur. We bieden en varen op NPO 3. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. In het noorden van Ethiopië zijn volgens UNICEF 1 miljoen mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld. Het begon allemaal in november toen premier Abiy Ahmed het regeringsleger naar de Tigray-regio stuurde om een opstand van lokale troepen de kop in te drukken. Het is moeilijk te zeggen wat zich daarna heeft afgespeeld in het gebied, want journalisten mochten er lange tijd niet in. Maar nu is het correspondent Alice van Gelder wel gelukt om toegang te krijgen. Ze bezocht de hoofdstad van Tigray, Mekelle, waar vluchtelingen worden opgevangen in schoolgebouwen. Vanwege de coronapandemie stonden die leeg. Het regent, maar toch staan er hier op het schoolplein in de buitenlucht vrouwen op grote open vuren te koken. Ja, ze moeten wel. Er zijn hier namelijk heel veel monden te voeden. Het wiskundelokaal, het aardrijkskundelokaal, de computerruimte. Overal zitten vluchtelingen. Mijn naam is Tahir Gabramaskan. Ik ben de school principal van de secondary school. En op de tweede verdieping leunt de schooldirecteur over de balustrade. Hij kijkt wat beduust naar wat er met zijn school gebeurd is. Your school turned into a refugee camp. No one asked me to refugees to come here. My school is full of refugees. Hij kwam opeens en de school was vol vluchtelingen. Who gave you ask them? Alle schoolbanken zijn weg. Nou, er staat er nog eentje. In plaats daarvan liggen de matrassen en daar slapen vluchtelingen op de grond. Okay, my school before the war it was very interested and attractive. But after the war all the materials are damaged. It is plasma TV. It is stolen. Zijn hele school is leeggeroofd. TV-schermen zijn weg, computers en zelfs het dak van de school, de bovenste verdieping, is er deels afgejat. No electric now. Niet door de vluchtelingen, maar door plunderaars die aan het begin van de oorlog kwamen. Zelfs zijn bureau is weg. It was my office room. It's the director's room. And you know, the principal's room. I don't have any office now. Have you seen? Hier in de hoek zit een man met zijn vrouw en 6 kleine kinderen. En hij vertelt me zijn vluchtverhaal. Mijn oogst is verbrand, mijn dieren zijn gestolen. Alles is vernietigd. En toen we wegrenden, hoorden we geluiden van bommen. Ik dacht niet dat we het zouden overleven. So, in Humira, did the children go to school, I think, or not? Echt veel hulpverleners zien we hier niet in deze school, behalve een Nederlandse, Ina Hogendoren van de organisatie SOA. Over de hele wereld al crisissen gezien en geholpen? Nee, dat klopt. Ik ben al 20 jaar doe ik dit werk. En ik ben ooit begonnen in Soedan met de Darfur-crisis en in Afghanistan gewerkt. Dus ik heb al helaas het nodige aan leed voorbij zien komen. En hoe is het nu hier in Tigray? Ja, dit is echt wel een hele grote crisis. En ook wel weer overweldigend aan het begin van zo'n crisis. Waarin je ziet dat de nood hoog is en de hulpverlening nog niet voldoende op gang gekomen is. Dus er zijn delen van Tigray die nog steeds onveilig zijn, waardoor we inderdaad niet overal kunnen komen en niet iedereen kunnen helpen nog. Voorlopig kunnen ze echt niet naar huis. En de schooldirecteur die snapt dat ook wel. I feel so bad because they leave their homes, all their comfort homes in. Hij zegt, ik wil mijn school weer snel terug, de scholieren moeten leren. Maar dit is voor nu even de enige veilige haven voor deze mensen. Ja, contact nu met correspondent Alice van Gelder. Alice, je bent dus net terug uit Tigray. Hoe was het om daar als journalist heel specifiek heen te reizen? Nou ja, ik was blij dat ik mocht gaan kijken. Want ik deed verslag van dit conflict vanuit Zuid-Afrika. Dat is niet makkelijk. Vooral niet omdat het internetverkeer in Tigray plat ligt. En het telefoonverkeer nog steeds. Sinds het begin van de oorlog in november heb ik journalistenvisums aangevraagd. Maar ik kwam er maar niet in. Maar de afgelopen maanden staan ze journalisten mondjesmaat toe om dus wel te gaan. Dus ja, vandaar toen ik het visum kreeg, ben ik direct afgereisd. Samen met cameraman Sven Torvin. En we zijn dus inderdaad in de hoofdstad Mekele geweest. Daarnaast hadden we een heel groot plan om echt een groot deel van de regio door te reizen. En het is ons ook wel gelukt om op een deel van het platteland te komen. Maar wat ook de hulpverlenster zegt, een heel groot deel van de regio is nog afgesloten. Dus dan reden we naar het noorden, naar een wegversperring toe met soldaten. En die zeiden dan, voor jullie eigen veiligheid mogen jullie dit niet in. En dat zorgt er dus voor dat wij natuurlijk niet een goed beeld hebben gekregen wat er in de hele regio gebeurt. Maar ook dat dus hulpverleners toch nog echt wel worstelen om toegang te krijgen tot die regio. Maar goed, we hebben in ieder geval wat verhalen kunnen horen van wat er zich daar afspeelt. Ja, een van die verhalen was dus een man die met zijn gezin moest vluchten. Zijn oogst was verbrand, zijn dieren gestolen. Wie zit er daar nou achter? Ja, deze man wilde dat niet zeggen. Die was nog heel erg bang. Dus die zegt van, stel me geen politieke vragen. Ik wil je vertellen wat er met me gebeurd is. Maar in die school waar dus echt duizenden vluchtelingen zaten, hebben we natuurlijk heel veel vluchtverhalen gehoord. En dus heel veel dat burgers slachtoffer zijn geworden. Dat er dus geplunderd is. Dat de mensen om het leven gekomen zijn. Het is een complex conflict. Aan de ene kant heb je het Ethiopische leger. Die wordt gesteund door Eritrese troepen, de noordelijke buur. En ook nog door milities uit een andere regio, Amhara. En aan de andere kant heb je de opstandelingen van de TPLF. De TPLF had lange tijd de macht in Ethiopië. Tot 2 jaar geleden, toen ging er een nieuwe wind waaien. Een nieuwe premier kwam aan die macht, Abiy Ahmed. De relaties tussen die twee groepen zijn afgebrokkeld. En er is dus uiteindelijk, heel kort gezegd, een oorlog gestaan. Ontstaan. De meeste mensen die wij daar hebben gesproken, die zeggen toch dat ze verdreven zijn door Ethiopische troepen. Maar vooral wordt er gezegd dat er heel veel geweld is door de Eritreërs in het land. En wordt er eigenlijk nog steeds gevochten? Ja, er wordt dus nog steeds gevochten. Na deze militaire invasie, want de regering noemde het geen oorlog. En nog steeds, als je mensen in Addis Ababa spreekt, dan zeggen ze vooral de situatie. Maar het is een oorlog en dat zeggen mensen in Tigray ook. Zei hij eigenlijk vrij snel van, we hebben het in de kiem gesmoord en de oorlog is over. Maar daarna zei hij ook wel, er wordt nog sporadisch gevochten. En ja, dat is dus ook wat wij wel hebben gehoord van mensen daar. Ten eerste mochten we dus bepaalde wegen niet door, omdat het onveilig zou zijn wegens gevechten. Maar ook heel veel mensen die we wel gesproken hebben, die getuige zijn geweest nog van gevechten, bombardementen, zelfs de afgelopen dagen. En ook hulpverleners die dat allemaal melden. Dus het is zeker nog een onveilige situatie in het land. En waarom zijn die Eritrese troepen daar? Wat hebben die daar te zoeken? Ja, Eritrea is dus de noordelijke buur. En die zeggen zich daar te zijn om zichzelf te verdedigen. Abiy Ahmed heeft lange tijd gezegd, de premier, dat ze zich zouden terugtrekken. Maar ze zijn er dus nog steeds. De Tigreërs die denken daar dat de Eritreërs daar ook eigenlijk zijn om hen een lesje te leren. Er was ooit oorlog tussen Ethiopië en Eritrea in dit gebied, in de Tigray-regio. En daar zou nog heel veel wraak zijn vanuit de Eritreërs naar de Tigreërs toe. Ze hopen daar dat deze mensen zich echt snel vertrekken. Er was ook een jonge jongen die tegen mij zei dat Ethiopische troepen nu vechten tegen de TPLF. Oké, dat zijn twee lokale legers. Maar wat doen die buitenlandse troepen hier? Tot slot nog heel kort. De orthodoxe kerk in Tigray sprak begin deze maand over genocide. Roept de internationale gemeenschap op om in te grijpen. Genocide, is dat een terechte claim volgens jou? Ja, dat is een antwoord dat heel moeilijk is om kort te beantwoorden. Maar kijk, daar zijn zeker heel veel gruwelijkheden gepleegd van alle kanten. Hè? Niet alle partijen die mensenrechten schendingen waarschijnlijk begaan. Genocide wordt genoemd door één kamp. Het is een heel gepolariseerd conflict. Genocide wordt misschien ook wel gebruikt door de TPLF om de PR-oorlog te winnen en de bevolking van Tigray achter zich te krijgen. Het is natuurlijk een gigantische beladen term. De regering zegt zelf van er zijn dus wel dingen gebeurd en mensen moeten verantwoordelijk gehouden worden. De Verenigde Naties hebben een onderzoek aangekondigd samen met de Ethiopische Mensenrechtencommissie. Minister Blok heeft eergisteren zelf gezegd dat onderzoek te gaan steunen. Het blijft toch natuurlijk nog wel een blinde vlek. Wat er eerst moet gebeuren is dat die regio zich toch meer opent. En dat we gaan zien wat er achter gesloten deuren gebeurt. Bevolking die moet toch wat meer veiligheid krijgen. En dat soort grote termen gebruiken, dat is nu toch ook misschien nog wel een beetje gevaarlijk. En olie op het vuur, zolang we niet weten wat er zich daar echt gebeurt. Hoewel het ook wel weer motivatie kan zijn om te gaan kijken en wat druk uit te oefenen. Dankjewel, Alice van Gelder, onze correspondent. Het is 7:10. Verpakkingen van fastfood zitten vol met PFAS. Zelfs in verpakkingen die biologisch afbreekbaar zouden zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Tegengif en 7 andere Europese milieuconsumentenorganisaties. En Annelies den Boer is voorzitter van Stichting Tegengif. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eerst heel even nog, wat is PFAS ook alweer? Ja, PFAS is een groep van 4000 chemicaliën die heel moeilijk afbreekbaar zijn in het milieu. Ja, en waar kennen we het ook alweer van? Volgens mij van gemoerzen? Ja, Gemoer, Dupont en van de anti-aanbaklaag. Ja, PFAS, PFAS is giftig, maar wordt dus ook gebruikt voor verpakkingen van voedsel. Waarom is dat? Nou, ze hebben een bijzondere kwaliteit. En dat is dat ze producten vet- en waterafstotend maken. En dat maakt hen natuurlijk heel ideaal voor wegwerpverpakkingen. Bijvoorbeeld voor hamburgerwikkels en pizzadozen, et cetera. En het zit ook in producten waarvan jullie dachten, zitten daarin? Dat hadden jullie niet verwacht. Zoals wat? In plaats van plastic komen er tegenwoordig steeds meer wegwerpverpakkingen van geperste plantenvezels, zoals suikerriet, op de markt. En die worden bestempeld als composteerbaar en biologisch afbreekbaar. En daar zat juist enorme hoge concentraties in. Dus dat hadden wij absoluut niet verwacht. En dat baart ons ook heel veel zorgen, want juist een product met PFAS erin wil je niet op de composthoop of in de biobak. Want dan blijven die persistente stoffen die ook niet goed zijn voor onze gezondheid in ons milieu aanwezig. Want we krijgen die PFAS dan ook binnen? Ja, dat klopt. Die krijgen we binnen. Die kunnen we binnenkrijgen via het voedsel wat erin zit. Maar die kunnen we ook binnenkrijgen via drinkwater, et cetera. Dus PFAS zit in ons lichaam, in het lichaam van bijna elke Nederlandse burger. En dat vinden wij zeer zorgwekkend. En er is ook wel onderzoek naar gedaan, alleen waar dat precies in ons lichaam en bij wie, kinderen of volwassenen, wordt teruggevonden. Ja, dat klopt. En de Europese voedselwaakhond EFSA, die heeft vorig jaar ook gewaarschuwd voor een aantal van die PFAS, omdat dat het immuunsysteem negatief zou beïnvloeden. En zij waarschuwen vooral voor de ondermijning van vaccinrespons van kinderen. Dus dat vinden wij heel erg zorgwekkend. En de Nederlandse overheid is al bezig met beleid om PFAS te verbieden. Wordt het ook Europees aangepakt? Ja, Nederland doet dat samen met een aantal Europese landen. Zij zijn bezig met een zogenaamd restrictievoorstel. En wat wij hopen, hè, restrictievoorstel voor heel Europa. En wat wij hopen dat alle PFAS daarin worden meegenomen. En zeker ook die wegwerpvoedselverpakkingen. Maar een restrictievoorstel, is dat echt een verbod? Of hoe... Ja, de bedoeling is dat dat een verbod wordt. Alleen de vraag is hoe ver gaat dat en hoeveel uitzonderingen zullen er zijn. En zijn er alternatieven? Ja, er zijn alternatieven. Bijvoorbeeld zagen we een aantal jaar geleden heel veel PFAS in pizzadozen. En eigenlijk kwam uit ons onderzoek dat dat nu veel minder is. En dat komt omdat er andere materialen worden gebruikt. Bijvoorbeeld dubbellaags papier, waardoor het vet niet in de verpakking kan trekken. Dus er zijn zeker alternatieven. Dank. Annelies den Boer, voorzitter van de Stichting Tegengif. Kijken we naar andere mediaberichten. De overheid weet te weinig over ontwikkelingshulp. Het is niet duidelijk welke projecten wel of niet werken en waarom precies. Dat schrijft Trouw. 16 wetenschappers willen daarom dat er meer onderzoek komt naar de effectiviteit van ontwikkelingsprojecten. Bij boeren in arme landen die steun krijgen, blijft bijvoorbeeld onduidelijk wat dat dan oplevert en of dat te danken is aan een landbouwproject of de aantrekkende economie. En wat heeft er dan precies geholpen? De training voor de boeren of de subsidies? Dat moet volgens onderzoekers beter geëvalueerd worden. Huisartsen in Gelderland zijn gefrustreerd over de manier waarop zij de coronavaccinaties moeten zetten. Dat meldt Omroep Gelderland. Het kost heel veel tijd en mankracht die ten koste gaat van de dagelijkse praktijk. Ze klagen onder meer dat ze veel te lang bezig zijn met de administratie. Sommigen wilden er zelfs mee stoppen. Als huisartsen zeggen, ja, zullen we het vaccineren gewoon niet helemaal staken? GGD, RIVM, zoek het uit. Maar goed, het RIVM zei, deze afspraken zijn in beton gegoten. En dat was het. Dus jullie moeten? Wij moeten. Ja, de Landelijke Huisartsenvereniging zegt de frustratie te begrijpen. De verzekeraars keren steeds meer geld uit na aanrijdingen met wilde dieren. Er zijn niet alleen meer aanrijdingen, maar de reparaties die daarna moeten worden gedaan worden ook steeds duurder. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars en onder meer nu.nl en RTL Nieuws schrijven daarover. Dat er meer aanrijdingen zijn met herten, zwijnen of andere dieren komt doordat het drukker wordt op de weg, maar ook doordat automobilisten vaker op hun telefoon zitten. De sportscholen en de binnenzwembaden zijn weer open. En in Limburg die ging gisteren langs bij een zwembad in Geleen en sprak daar met zwemliefhebbers die eindelijk weer een duik konden nemen. Zoals deze vrouw. Oh, heerlijk. Ja, ik duik er niet in, want ik heb nog geen water in de oren. Maar is het gewoon trapje naast, maar het wil genieten. Ja, ze gingen dus voorzichtig in plaats van met een duik om geen water in haar oren te krijgen. Maar het is wel weer genieten, zegt ze. Gelijk heeft ze. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. De mist zorgt ook dat het niet vlot gaat op de A27 Gorkum richting Almere. Er werd aan de weg gewerkt vannacht bij Hilversum. En de asfalteermachine die moet nog steeds op de trailer worden geplaatst. 5 kilometer file staat er en de vertraging is 20 minuten. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 Journaal. We gaan luisteren naar Crystal Golden Days. Sing, rock and sway. I'm gonna buy myself some new time. I won't wait to take it to the nearest. desperate escape from the daily routines and go crazy. It ain't so far away. I feel good, yeah, so good, yeah. Take me away up high. I feel good, yeah, so good. In 2010 werd ze met dit nummer verkozen tot 3FM Serious Talent. Crystal was dat. Een grote brand vannacht in de Haagse Schilderswijk. U hoorde Kirsten al vertellen over meerdere woningen die ontruimd zijn. Verslaggever Mark Hamer is nu in de Wouwermanstraat in Den Haag. Mark, woedt die brand nog steeds? Ja, hij ziet nog steeds vlammen uit het dak slaan. En de brandweer is nog steeds heel erg druk met blussen. Ik zie hier een heel mooi rijtje staan van, nou wat is het, 5, 6 brandweermannen met grote spuiten die op de woningen worden gespoten. Ja, het is wel een heel complex hoor. Het is zeker 3, 4 portieken waarvan ik zie dat de rook nog naar buiten komt. Dat men aan het blussen is. Sema Kosar, woordvoerder van de veiligheidsregio. Een grote brand is dit, hè? Dat klopt, het is een grote brand. Ja, want hoeveel woningen zijn er nou bij betrokken? Ik heb niet zicht exact het aantal woningen, maar er zijn een aantal woningen hebben veel brandschade opgelopen en zijn onbewoonbaar. En er zijn tientallen woningen ontruimd. Want hoe ging dat vannacht? Vannacht werd de brandweer rond 3 uur gealarmeerd voor een woningbrand. En eenmaal ter plaatse bleek het om meerdere woningen te gaan die in brand stonden. En ze moesten geëvacueerd worden? Ja, de woningen zijn ontruimd en die bewoners zijn opgevangen op een opvanglocatie. Ja, maar de brand breidde zich toch steeds meer uit? Ja, de brand heeft zich razendsnel uitgebreid, ondanks alle inspanningen van de brandweer. Waarschijnlijk vanwege de dakconstructie. Ja, we kijken hier precies op de hoek met de Vermeerstraat. Ik zie daar ook moskee Al-Fat staan. Er is een moskee hier gevestigd. Ja, er is aangrenzend een moskee. En de brand heeft zich ook uitgebreid naar de moskee. Maar daar is hij niet begonnen? Daar is hij niet begonnen. Nee. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van de brand? Ja, de oorzaak van de brand moet nog nader onderzocht worden. Maar jullie zijn nog druk met onderzoek bezig. Men is bezig nog aan het blussen. Ik zag ook drones. Ja, wij zijn op dit moment nog bezig met het blussen van de brand. En het onderzoek komt later. En we hebben meerdere eenheden ingezet, de hoogwerker is ingezet, de drone is ingezet. En die drones geven dan van boven een beeld van mogelijk eventuele brandhaarden. Ja, er wordt nog volop geblust. Waar mooi te zien is dat er bovenin water wordt gespoten. Nu ook een hoogwerker met een enorm waterkanon, hè? Ja, dat klopt. Ja, en we zien het water via de trapportalen weer naar buiten stromen. Dat is het bluswater. Dat is het bluswater wat je ziet. Deze woningen zijn onherstelbaar beschadigd, hè, lijkt me. Ja, de woningen hebben schade opgelopen en zijn onbewoonbaar. En daar gaat Stichting Salvage na afloop gaat Stichting Salvage de bewoners ondersteunen. Jullie zijn nog wel even bezig hier? Wij zijn nog even bezig. Mark Hamer was dat in de Haagse Schilderswijk. Het is 6:06. Bij informateur Mariette Hamer geen politici aan tafel vandaag, maar vertegenwoordigers van jongerenorganisaties en ook uit de kunst- en cultuurwereld. Een van hen is Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het eigenlijk voor het eerst dat jongeren op deze manier betrokken worden bij de formatie via een gesprek met de informateur? Ja, dit is echt een unieke gebeurtenis. Zo'n formatieproces is doorgaans een vrij gesloten proces. En dat jongeren nu betrokken worden is wel uniek. En wiens idee was dit eigenlijk? Dit idee komt voort uit een motie van Gert-Jan Segers en Liliane Ploemen vorige week. Die riepen op om ook jongeren te betrekken bij de formatie. En wat zijn de thema's die jij en ook andere jonge organisaties willen bespreken met de informateur? Ja, we zitten vandaag dus met een diversiteit aan jongerenorganisaties en we gaan het hebben over klimaat, onderwijs, woningmarkt en arbeidsmarkt. Omdat dat toch wel de topics zijn waar de jongeren eigenlijk wel klappen op hebben ontvangen tijdens de coronacrisis ook. Ja, jij bent dan natuurlijk degene die vooral inzet op klimaat vanwege de Jonge Klimaatbeweging. Wat moet er volgens jou in het regeerakkoord worden opgenomen hierover? Kijk, allereerst moeten we natuurlijk onze ambities omhoog gooien. We zien natuurlijk om ons heen dat steeds meer landen ambitieuzer worden. Duitsland wordt klimaatneutraal in 2045. Dus wij zeggen, laten wij dan ook gewoon meegaan met de internationale trend. En zeggen van in 2030 moeten we minimaal 65% minder uitstoten. En om dat dan te halen, moeten we natuurlijk ook onze klimaatdoelen eindelijk eens gaan halen. Want we hebben er al meerdere niet gehaald. Dus we hebben een soort crisisaanpak nodig. Eigenlijk met het... Net als met de coronacrisis. En daar hebben we ook een soort OMT voor het klimaat voor nodig. En wij noemen dat een klimaatautoriteit. Een klimaat wat, sorry? Een klimaatautoriteit. En wat gaat die doen? Die checkt de overheid regelmatig over of we op koers liggen om die doelen te halen. En wanneer dat niet zo is, dan kan het ook ministers op de vingers tikken om bijvoorbeeld extra actie te ondernemen. Ja, behalve klimaat zal het dus ook gaan over onderwijs, woningmarkt, arbeidsmarkt. Waarom vind jij het belangrijk dat jullie als jongeren hierover mee mogen praten? Ik denk dat we een aantal onderwerpen nu voor hebben liggen. We hebben die jongeren bijzonder aangaan. Tijdens de coronacrisis hebben we gezien dat we heel erg zijn gaan investeren in het huidige instand houden, huidige bedrijven en dergelijke. Maar als gevolg daarvan zijn jongeren wel in de hoek gekomen waar eigenlijk klappen worden ontvangen. Dus het is belangrijk dat er nu wat meer aandacht is voor het mentale welzijn van de jongeren, de onderwijsachterstanden die zijn opgelopen. En daarom is het belangrijk dat jongeren nu ook aan tafel zitten om die ervaringen te kunnen delen. Ja, uiteindelijk zijn het natuurlijk de politieke partijen die het kabinet gaan vormen en een regeerakkoord gaan opstellen. Zijn jullie ook met die partijen in gesprek? Ja, dat wordt de volgende stap. Hè. Zien we echt als de eerste stap voor onze betrokkenheid in het formatieproces. De volgende stap is ook met de partijleiders in gesprek gaan. Zo hebben we al uitnodigingen ontvangen van onder andere Liliane Ploemen en Jesse Klaver. Dus we gaan graag met veel partijleiders in gesprek hier ook over. Hebben jullie eigenlijk een voorkeur voor een coalitie wanneer het gaat over klimaat? Zo groen mogelijke coalitie is daarvoor het meest handig. Dus ik denk dat er een heel aantal partijen zijn die ambitieuze klimaatplannen in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Dus we hopen dat die ook een plek krijgen in de regering. Dankjewel, Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging. En vanmiddag gaan zij dus praten met de informateur Mariette Hamer. Besmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Strak Scandinavisch design. Sportief en zeer compleet. De Volvo V60 Momentum Advantage. Met innovatieve technologie die alle ruimte biedt voor uw actieve leven. Nu in gelimiteerde oplagen met een private lease tarief van €549 per maand. Kunt u de verleiding weerstaan? De Volvo V60 Momentum Advantage. Reserveer uw proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem RecoverMe Vasculair en regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. De zeer complete Volvo V60 Momentum Advantage. Nu voor €549 per maand via private lease. Kijk op volvocars.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1, 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ondanks oproepen tot de-escalatie zijn vannacht over en weer beschietingen geweest tussen Israël en Hamas. En de brandweer in Den Haag verwacht nog uren bezig te zijn met het blussen van een grote brand. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. In een woonblok in Den Haag woedt een grote brand. Tientallen woningen in de Schilderswijk zijn ontruimd. De brandweer kreeg eerst de melding dat er brand in één woning was, maar ter plekke bleek dat het meerdere woningen waren. Ook in een naastgelegen moskee woedt brand. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht tot zeker 10 uur bezig te zijn met blussen in Den Haag. Brandweereenheden uit de hele regio worden ingezet om te helpen. En ook afgelopen nacht zijn er over en weer aanvallen geweest tussen Israël en Hamas. Israëlische gevechtsvliegtuigen voerden luchtaanvallen uit in het zuiden van de Gazastrook. In Israël werden meerdere raketten onderschept die Hamas had afgevuurd vanuit Gaza. Nu de Verenigde Staten de druk hebben opgevoerd, lijkt een staakt het vuren dichterbij te komen. Al ontbreekt daarover duidelijkheid. Volgens bronnen binnen Hamas zou er mogelijk binnen 24 uur een bestand zijn. En Netanyahu zegt niet te stoppen voordat alle doelen zijn bereikt. Gedwongen opnames van psychiatrische patiënten kunnen ertoe leiden dat hun uitkering wordt stilgezet. Daarover slaan GGZ-organisaties en psychiaters alarm. Het gevolg is dat kwetsbare patiënten na behandeling soms met schulden terugkeren naar huis. Volgens de participatiewet hebben mensen bij detentie of gedwongen opname geen recht meer op bijstand. Om hoeveel patiënten het gaat is niet duidelijk. Vorig jaar werden bijna 10.000 mensen gedwongen opgenomen. De Nederlandse GGZ-organisaties vinden dat gemeenten per direct moeten stoppen met gebruik maken van de wet. In Belgisch Limburg zijn naast 250 politiemensen ook 90 militairen ingezet bij de zoektocht naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Volgens Belgische media zijn er schoten gehoord tijdens de klopjacht in de buurt van Langklaar, een dorp vlakbij de Nederlandse grens. De 46-jarige Konings zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen virologen en de overheid. Ondanks de Brexit en de handelsbelemmeringen die sinds 1 januari gelden, is het eerste kwartaal voor €8,9 miljard aan goederen uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk. En dat is net zoveel als het eerste kwartaal vorig jaar. Vooral de export van olie en gas en bloemen en planten nam toe. De export van auto's, trucks, schepen en vlees daalde. Nederlanders gebruiken nog altijd te veel zout en suiker. Afspraken die gemaakt zijn in 2014 tussen de voedingsindustrie en de overheid om te minderen hebben maar beperkt effect gehad, zegt het RIVM. Volwassenen krijgen sindsdien dagelijks 0,5 gram minder zout binnen. Het zit vooral in brood, vlees, kaas en soepproducten. Bij suiker is de daling 7,5 gram per dag. Dat zijn 2 suikerklontjes. Zo werd er minder suiker gestopt in frisdranken en in melkproducten. Het weer. De komende uren op veel plaatsen dichte mist. Vooral in het midden, westen en zuiden kan het zicht slecht zijn. Later vandaag een zon, afgewisseld door wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Dat wordt maximaal 17 graden. Morgen wordt een onstuimige dag met buien. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is mistig en het leidt tot problemen. Het leidde tot problemen op de A27 bij Hilversum. De werkzaamheden die konden pas later worden afgerond. Daardoor een file, maar de weg is alweer vrij. Op de A16 Rotterdam-Breda door een pechgeval bij de Van Brienden Noordbrug staat 3 kilometer file. A16, dus geen pechgeval, maar een autobrand. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is daar 25 minuten. Ja, kijk, op de markt hoort het gewoon gezellig druk te zijn. Lekker kletsen met iedereen zoals vroeger. Eerst liet ik mijn klanten vaak nieuwe dingen proeven. Dat moet terugkomen. Mijn naam is Ali en ik stroop mijn mouw op. Jij ook? Ja, wat past die zoete dan? Een zoete 2 voor een tientje. Ze komen steeds dichterbij. Die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Shama, shama. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Ook vannacht heeft Israël de Gaza-strook weer gebombardeerd. Ondanks de oproep van de Amerikaanse president Biden voor significante de-escalatie. Toch zijn er ook signalen dat Israël wel degelijk de militaire operaties wil gaan afbouwen. Ook in de Israëlische gebieden rondom de Gaza-strook klonk vannacht weer luchtalarm vanwege mogelijke raketbeschietingen. Contact met correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Ja, Ties, hoe is de afgelopen nacht verlopen? Nou, die is inderdaad wederom verlopen met de luchtaanvallen vanuit Israël, zoals je zei. Onder andere in de plaats Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook, waar onder meer ook huizen zijn verwoest die worden toegeschreven aan leden van Hamas. En daar zouden 4 mensen bij gewond zijn geraakt. Aan de andere kant vanuit de Gazastrook ook raketten op Israël. Vooral in het grensgebied rondom Gaza, maar voor het laatst om 1 uur vannacht. Sindsdien is het wat dat betreft rustig. En ook bij die Israëlische aanvallen zijn dus tot nu toe slechts 4 gewonden gemeld. Eerder ging het ook om tientallen doden per nacht. Dus ja, wat dat betreft is het inderdaad wat rustiger aan het worden. En dat voedt natuurlijk de speculatie over een mogelijk bestand dat eraan zou zitten te komen, inderdaad. Ja, gisteren riep Joe Biden, Amerikaanse president, op tot de-escalatie van het conflict. Hoe lang kan premier Netanyahu dat negeren? Ja, Biden die voerde de druk inderdaad behoorlijk op. Hij sprak van een significante de-escalatie die vandaag nog zou moeten gebeuren. Dat was dus gisteren. En ja, voor Netanyahu was dat niet meteen een reden om te zeggen, oké, dat gaan we doen. Sterker nog, hij zei daarna, wij gaan gewoon door tot wij onze doelen hebben bereikt. Maar in de praktijk zullen we toch moeten zien of Israël toch richting zo'n wapenstilstand wil bewegen. En wat je hier hoort en leest is dat dat zeker een mogelijkheid is. En diezelfde geluiden klinken ook vanuit de andere kant. Een hooggeplaatste leider van Hamas die zei gisteren dat er echt een wapenstilstand aanstaande zou zijn. Dat zou inmiddels zelfs mogelijk binnen 24 uur zo kunnen zijn. Dus ja, ik denk dat wat je hoort aan spierballentaal, dat hoeft niet per se te betekenen dat zo'n wapenstilstand onbereikbaar is. Dus we zullen dat even af moeten wachten de komende dagen. Maar er wordt serieus rekening mee gehouden dat er iets aan zit te komen. Ja, Israël heeft het steeds over het enorme complex van tunnels in Gaza. Hebben ze in beeld hoeveel ze inmiddels van die tunnels hebben vernietigd? Nou, wat ze zeggen is dat ze vele tientallen kilometers van die tunnels hebben vernietigd. Israël noemt dat de metro, een ondergronds tunnelnetwerk dat Hamas heeft aangelegd om daar bijvoorbeeld zichzelf te kunnen verschuilen, maar ook om daar wapens te verstoppen. Dat is allemaal binnen de Gazastrook. En dat is een van de belangrijkste doelen geweest de afgelopen 10-11 dagen van Israël om te bombarderen. En dat is ook een van de punten die Netanyahu probeert te verkopen als een grote overwinning die heeft geboekt tijdens dat conflict. En met dat soort overwinningen wordt het voor hem natuurlijk makkelijker om met een opgeheven hoofd deze vijandelijkheden te kunnen beëindigen. En voor Hamas geldt ook dat ze wel het een en ander al kunnen melden. Ze hebben Tel Aviv een aantal keer weten te bereiken met raketten. Ze hebben Jeruzalem weten te bereiken. Ze hebben zich opgeworpen als de verdediger van de Palestijnse zaak. Dus voor Hamas is er, zo lijkt het, niet zo heel veel meer te winnen bij een langer conflict. En dat vergroot natuurlijk de kansen dat er misschien wel een wapenstilstand mogelijk zal zijn op korte termijn. Ja, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken komt vandaag op bezoek. Hij heeft onder meer ontmoetingen met premier Netanyahu en ook met de Palestijnse leider Abbas. Wat kan zijn bezoek betekenen? Ja, ik denk dat dat zeker wel een statement is van Duitsland. Van, hey, we zijn bezorgd over wat er gebeurt en wij hopen dat er snel een wapenstilstand komt. Maar het legt niet hetzelfde gewicht in de strijd, in de schaal, als bijvoorbeeld Joe Biden. Voor Israël toch een belangrijkere militaire bondgenoot. Veruit de belangrijkste militaire bondgenoot. Dus ik denk ook dat het nog beperkt wordt doordat Duitsland ook niet spreekt met Hamas. Hij spreekt wel met Abbas, de president van de Palestijnse autoriteit. Maar die heeft eigenlijk niks te zeggen in de Gazastrook, want daar is Hamas de baas. Dus ik denk dat het wel een diplomatiek signaal is. Dat bijdraagt aan de druk die wordt opgebouwd. Maar het is niet zo belangrijk, denk ik, als bijvoorbeeld dat statement van Biden gisteravond. Dankjewel, Ties Brok. Ja, het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden leeft ook op scholen hier in Nederland. Verschillende maatschappijleerdocenten geven aan dat het in de klasse over dit conflict gaat. En zij worstelen, ik kom er helemaal niet meer uit. Ze worstelen met de vraag hoe je zo'n gevoelig onderwerp bespreekbaar maakt in de klas. Ik praat met Karim Amgar, schrijver, presentator en ook onderwijsdeskundige, gespecialiseerd in thema's als radicalisering, polarisatie en diversiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kinderen en jongeren zijn dus veel bezig met dit conflict. Hoe komt dat? Hebben jullie daar een idee van? Jazeker. Dit thema speelt natuurlijk al veel langer. Ook in het klaslokaal. Maar zeker in situaties waarbij het onrecht heel erg toeneemt. Ten opzichte van 2014 zie je bijvoorbeeld nu dat het onrecht ook veel zichtbaarder is op die telefoons van die jongeren. Dus die jongeren die lopen de hele dag met zo'n telefoon in hun hand en die zien dus volgen heel veel Instagram-pagina's van mensen die in dat gebied leven of verslaggevers die verslag doen over wat er daar gebeurt. En je ziet dus nu ten opzichte van 2014 veel duidelijker zaken als, wat ik natuurlijk heel verschrikkelijk vind, dat je dat op jonge leeftijd ziet. Kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn van dit onrecht. En dan denk je, ja, dat is heel lastig als leerkracht om daarover te praten. Ik merk het aan de manier hoe ik erover praat hier bij jullie in de uitzending. Ik merk er, als ik er trainingen over geef, ik geef al jaren trainingen over radicalisering, jihadistische radicalisering, rechtsextremistische radicalisering. Dat is gemakkelijker voor mij om te doen dan over deze situatie te praten. En wat maakt het nou zo moeilijk om daarover te praten? Het maakt het zo moeilijk omdat voor heel veel mensen het voelt, als je praat over het onrecht, dat dan meteen gaat over antisemitisme. Maar het wordt steeds duidelijker dat dit conflict veel minder gaat over religie, maar veel meer gaat over mensenrechten. En dan mag je er wat makkelijker over praten. En als ik met leerkrachten hierover praat, dan probeer ik altijd uit te leggen dat we grondrechten en internationaal recht gewoon als kaders moeten gebruiken om het gesprek te voeren. En dan wordt het al wat gemakkelijker. Daarnaast probeer ik ze ook heel duidelijk uit te leggen dat we nu hier in Nederland zijn. 2021 zijn we hier in Nederland met elkaar in een klaslokaal. Je kunt hier verschillende meningen met elkaar over hebben. En we moeten ons proberen niet te laten verdelen over de zaken die daar spelen. We mogen boos zijn over wat er gebeurt. Maar we moeten vooral met elkaar eerst in verbinding komen. Te bouwen aan een soort common ground. Wat maakt ons nou, wat verbindt ons met elkaar, dat we in dit klaslokaal willen blijven, ook al zijn we boos op elkaar, bij wijze van spreken. En dan pas te gaan praten over zaken waar je boos over bent. En waarom ben je er nou eigenlijk boos over? Dat is ook iets waar je vooral over moet praten. Want die boosheid moet er vooral ook kunnen zijn in het klaslokaal. En werken aan common ground, hoe doe je dat in een klas? Kunt u een voorbeeld geven? Ja, ik werk veel met een methodiek die ik geleerd heb van een Native American. Dat is een oorspronkelijke bewoner van Amerika, waarbij je een talking stick gebruikt om eerst te praten over de dingen die we gelijk hebben met elkaar. Hè. Dus we hebben het over wie zijn er nou belangrijk voor ons in ons leven. Onze ouders bijvoorbeeld. Klinkt heel zweverig. Maar het is heel belangrijk om naar een soort mindfulness te gaan, waarbij we eerst met elkaar verbinden. Want heel veel jongeren ten opzichte van heel veel ouderen die over deze situatie praten, hebben nog niet de vaardigheden om met bepaalde emoties om te kunnen gaan. Er is heel veel pijn en boosheid. En vervolgens voelen mensen ook een soort machteloosheid. Maar wanneer je eerst met elkaar verbindt, dan kun je vervolgens, nadat je die sessies met elkaar gedaan hebt, die dialoogsessies met elkaar gedaan hebt, kun je het echt hebben over de pijn die daarna eigenlijk zit. En dan mag die emotie er ook echt zijn. En dan is de leerkracht veel meer iemand die als een facilitator naar de situatie kijkt, een soort coachende rol, in plaats van dat een docent daar heel erg duidelijk staat om zijn of haar mening te verkondigen. En veel meer internationaal recht of de grondwet als kaders gebruikt om dit hele lastige, maar toch eigenlijk vrij simpele onderwerp te bespreken. En dat merkt u ook in de klas, dat leerlingen die verschillende standpunten hierin hebben toch naar elkaar toe komen als ze met elkaar praten hierover? Nou, het is eigenlijk wat ik nu in de rondgangen van deze week, nou, om u een beeld te geven. De vakantie is voor heel veel scholen net deze week voorbij gegaan. Dus maandag zijn ze begonnen. En mijn inbox op LinkedIn en op Facebook en op Instagram en gewoon mijn eigen e-mail waren bomvol over wat moet ik nou doen? Mm-hmm. Ik weet niet wat ik moet doen. Omdat er heel veel leerlingen boos zijn. En eigenlijk is er weinig onenigheid over de situatie. Dus veel boosheid over dat er heel veel kinderen en vrouwen slachtoffer zijn van dit onrecht. Dat ze alleen niet weten hoe ze erover moeten praten. Dat ze gewoon bang zijn om zelf kant te kiezen. Terwijl je dat als leerkracht niet moet doen. Je moet daar geen kant kiezen. Maar je moet gewoon heel duidelijk met elkaar een dialoog voeren. Wat je eigenlijk probeert goede burgers op te voeden voor de samenleving. Die hier, anno 2021, in Nederland willen bouwen aan een betere samenleving. Ja. En dat maakt het gewoon heel lastig. En er blijven vragen binnenkomen. En ik blijf daar workshops over geven. En ik blijf duidelijk aangeven, eerst verbinden. En dan vervolgens met elkaar praten over dit onrecht. Dank, Karim Amgar. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Praat ik u bij over wat er gisteravond is gebeurd op radio en tv. Gisteren was het natuurlijk de versoepelingsdag. En dus opende onder meer de Efteling voor het eerst in maanden weer haar deuren. In Langs de Lijnen omstreken vertelde parkmedewerker Stefan van Gils hoe graag die eerste mensen naar binnen wilden. Eén gezin was heel vroeg, die waren er inderdaad om 7:00, terwijl we om 10:00 open gingen. Dus die waren wel echt heel erg op tijd. Die konden niet wachten. Maar de rest kwam zo rond 9:00 kwamen de eerste gasten verder binnenstromen. En natuurlijk veel aandacht in de talkshows voor het Songfestival. Veel mensen waren het erover eens. Bij de eerste halve finale van dinsdag kwam het beste optreden niet van een deelnemer, maar van Davina Michel, die bij Bo met een schorre stem zat. Nou, weet je wat, het is zoveel gezongen de afgelopen dagen. En dan ook naderhand nog zoveel gejuicht. En dan is het ook wel klaar, hoor. Dat klinkt ook echt als een geit. Maar, nee, maar daarom zo leuk dat je hier bent. We zijn eigenlijk in jouw geboortestad. En je woont niet ver hier vandaan. Dus dat is ook wel eens fijn. Ja, het is eigenlijk om te Brommert kon ik hierheen, bij wijze van spreken. Ja, zijn je nou Brommert? Ja. Okay. Brommert, ik hoorde een T. Ja, natuurlijk kwam ook die onvermijdelijke vraag tussen de regels door, gesteld door Carlo Boshart. Kijk je er nu toch iets anders tegenaan, tegen het hele Eurovisie geweld? Nou, ik denk misschien. Nou, het is wel. Ik heb het wel de hoofdpijn overgehouden, hoor. Zoveel stress is het. Maar het is wel nog steeds een enorme eer om daar deel van uit te maken. Maar wat je eigenlijk vraagt. Ja. Maar je hoeft daar niets op te zeggen. Nee, maar. Ik heb zoiets van. Zoals ik al zei, het moment moet komen. En ik denk, voor nu heb ik zoiets van. Ik ben al heel blij dat ik hier mocht staan. En ik ben heel instinctief. En ik denk op een gegeven moment, nu. En ik wil het ook allemaal graag zelf. Precies. Neem lekker je tijd. Dwing het af. Bij Langs de Lijnen omstreken was voetbalcommentator Evert ten Apel te gast om te praten over zijn biografie die afgelopen week verscheen. In de uitzending werd teruggeblikt op de halve finale van het EK in 1988. Marco van Basten! Oh! Wat een prachtige opening van Jan Wouters. Het Volksparkstadion is van Oranje. Dit was dinsdagmiddag, beschrijft die goal nog eens. Ja, Wouters, hè? Wouters, de paas van Wouters. Wouters, Van Basten. Apen. Van Basten, wordt dit de beslissing? Ja! Dit is de beslissing. Nederland staat voor met 2-1 en het Volksparkstadion is van Oranje. Ik weet het nog heel goed, het was fantastisch. Kijken we naar buitenlandse mediaberichten. Er is nog steeds geen spoor van de gewapende Belgische militair Jurgen Konings. De politie zocht afgelopen nacht tevergeefs naar de man die onder meer viroloog Mark van Ranst ernstig bedreigde. Agenten en militairen zochten in het Nationaal Park Hoge Kempen, niet ver van de grens met Limburg. Gisteravond sprak VTM Nieuws met de vriendin van Konings. Zij ziet niets in het beeld dat van hem geschetst wordt als zwaar bewapende gek. Er was voor mij, voor mijn zus, voor mijn familie, een vuiltje aan de lucht. In onze ogen was alles heel normaal, alles verliep gewoon zoals anders. Ik lees nu in kranten hele straffe uitspraken die mij erg verontrusten. Zeker over de persoon, hoe hij gekaderd wordt en hoe hij is. Ik durf dan toch wel te beweren en te zeggen dat dat niet in verhouding staat met de persoon die wij kennen. Op de vraag of ze denkt dat haar partner nog leeft, antwoordt ze ja. De BBC komt waarschijnlijk deze week met het onderzoek dat de omroep deed naar het beroemde interview dat prinses Diana in 1995 gaf aan journalist Martin Bashir. Dat meldt de BBC zelf. En andere Britse media schrijven er nu alvast over. Die weten te melden dat het onderzoeksrapport bewijst dat de journalist Bashir loog tegen prinses Diana. Hij zou valse verklaringen hebben gebruikt en de redactionele regels van de BBC hebben gebroken om het interview met haar te krijgen. Toen de BBC het rapport vorige week kreeg, kondigde de omroep ook het vertrek van Bashir aan. Hij zou een maand daarvoor hebben besloten om te stoppen vanwege gezondheidsredenen. En zeker 20 hoge gebouwen in de Amerikaanse miljoenenstad Philadelphia dimmen de komende weken de lichten. Door de skyline 's nachts te verduisteren hoopt de stad te voorkomen dat duizenden vogels zich er te pletter vliegen. Dat meldt CNN. Deze vogelexpert zegt dat vogels sterren gebruiken voor navigatie, maar in de war raken door de verlichte gebouwen. One of the ways that birds navigate is that they use stars. They actually use constellations in the sky. But we think that it's possible that lights might, you know, they may be attracted to lights because they're attracted to stars in a way. Ja, eerder lagen er ook al eens allemaal dode vogels daar op de stoep, dus vandaar dat ze dit nu doen. Het is de bedoeling dat het er tussen middernacht en 6 uur 's ochtends donker blijft. Gaan we nog even naar de ANWB verkeersinformatie. Erwin de Hart. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor. Files komen eigenlijk voor op de A1 Apeldoorn Amsterdam door bergingswerkzaamheden tussen Voorthuizen en Knopend Hoevelaken 10 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda na een ongeluk 7 kilometer stilstaand verkeer tussen Knopend Terbrechtseplein en Moordrecht. De linkerrijstrook is dicht. Het is 7:50. Ja, een hele slimme man had het gisterochtend al voorspeld. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Feyenoord en FC Utrecht. En die man is Tom van het Hek, goedemorgen. Iets te veel eer, goedemorgen. Ja, ik lees het ook maar voor, het staat hier hoor. Ja, Feyenoord won van Sparta met 2-0. En die finale plaats van Feyenoord, die kwam geen moment in gevaar, hè? Nee, Feyenoord was de ploeg die het initiatief durfde te nemen. Sparta had alle bravoure en energie van de laatste weken achtergelaten in de kleedkamer. Kwamen toch wat angstig en niet echt gelovend in een resultaat het veld op. En ja, na een half uur maakte Feyenoord binnen 90 seconden 2 goals. De tweede werd nog wel een beetje aangevochten omdat er hier en daar wat getrokken zou zijn. Maar goed, het was eigenlijk wat dat betreft een probleemloze avond voor Feyenoord. Want Sparta deed weinig terug. Was na afloop ook heel snel heel tevreden met het seizoen. Dat mogen ze ook zijn, alleen niet zo snel na zo'n wedstrijd hadden ze toch nog even wat teleurgestelder moeten zijn. Maar dat gaf eigenlijk wel aan dat ze er ook niet echt in geloofden. En Feyenoord ging dus volledig terecht en met durf. En dat was mooi om te zien na dit seizoen. Dat ze dat in ieder geval hadden. Gaan ze naar die finale zaterdag. Ja, FC Utrecht won met de 1-0 van FC Groningen. Met Arjen Robben in de basis. Robben kon het verschil dus niet maken. Nee, maar Robben wordt natuurlijk heel veel toegedicht. En dat is helemaal terecht. Hè. Geen kwaad woord. En je ziet ook aan, als hij de bal heeft, natuurlijk wat een grote voetballer het geweest is. Maar de realiteit is ook dat hij gewoon op leeftijd is. Fysiek ook relatief weinig gespeeld heeft dit seizoen. Kon het verschil ook echt niet maken. Hoewel, er ging een vrije trap van hem via het muurtje op de paal. Als die er binnen was gevallen, had je alle krantenkoppen alweer. Ja, was hij de Messias geweest, ja. Dat was hij helemaal geweest. Ja. Nu maakte uiteindelijk ook Utrecht, vond ik, terecht. Want ook die waren degene die wilde winnen. Groningen wilde vooral niet verliezen. Pracht goal in een rommelige wedstrijd van Gustafsson was werkelijk een heerlijke goal. En dat was echt te veel voor Groningen. En wat mij betreft staan wel de twee ploegen in de finale zaterdag. Ja, en dan is daar nog dat gedoe erover wanneer en op welk moment en wel in Rotterdam. Omdat er schijnt ook een andere finale s'avonds in Rotterdam te zijn. Ja. Hebben we, geloof ik, de afgelopen dagen wel iets over gehoord. Dus nou, misschien die wedstrijd vroeger. Dat wordt allemaal in de loop van vandaag beslist. Er zal wel ergens een oplossing komen. En dan Feyenoord-Utrecht. En daar ga ik zelfs geen voorspelling op doen. Ook deze slimme man gaat dat niet durven. Ah, okay. Wordt een lastige avond voor Feyenoord tegen Utrecht. Ja, vanavond wordt er ook gevoetbald om promotie en degradatie. Durf je hier wel een voorspelling aan? Ja, het is altijd gevaarlijk, maar ik ga het toch doen. Emmen ontvangt in het eigen stadion NAC, NAC uit Breda. En ja, Emmen heeft toch wel gewoon fatsoenlijk gevoetbald het afgelopen half jaar. En meer dan dat eigenlijk, in het eigen stadion. Beetje publiek erbij, zag je gisteren toch ook voor de beide thuisclubs, mm-hmm. dat hielp. Dus ik zet mijn geld in dat opzicht. Als ik het zou hebben, zou ik het op Emmen zetten. En NEC, Roda JC. NEC 9 punten meer gehaald in de competitie. Ook een goed tweede deel van de competitie. Ook een beetje in de winning mood. Dus ik zet in op een finale. Die is dan zondag om 6:00 voor het laatste plekje in de Eredivisie. Emmen tegen NEC. Nou, gaan we nog even naar wielrennen. De renners in de Giro moesten over 4 gravel stroken. Het was een soort mini Strade Bianchi. Het leek of die rustdag wel goed was geweest voor Bernal, maar niet zo voor Evenepoel, hè? Ja, nee, we hadden het gisterochtend al even over Evenepoel, dat veel mensen zich afvroegen. Het is eigenlijk zijn eerste meerdaagse zo lange grote koers. Het is een grote renner, maar je zag hem gisteren of dat een dag is na de rustdag. Want dat zeggen, dat is altijd heel bijzonder bij dat wielrennen. Wij zouden blij zijn met een rustdag, maar wielrenners raken nog wel eens uit het ritme door een dagje niet te fietsen. Maar Bernal voelde dat, gaf met zijn teamgenoten gas. En Bernal, dat moeten we toch eerlijk zeggen, gaf ook ten opzichte van de anderen nog wel echt even gas. Heeft een grote slag geslagen in het klassement. Vlaassen is de enige die nog een beetje in de buurt zit op 45 seconden. Carter, Yates en Caruso, dat is al 2 minuten. En Evenepoel staat nu op 2:22. En als je Bernal gisteren zag fietsen, je moet natuurlijk voorzichtig zijn. De Giro is halverwege. Het is allemaal nog ver, zeggen de kenners dan. Maar als ik dan toch die eurotjes zou zetten, zou ik ze bij het voetbal weghalen. En dan zou ik ze op Bernal zetten als eindwinnaar van de Giro. Want wat hij gisteren liet zien, het was overigens fenomenaal. En voor de wielerliefhebbers over die gravelstroken en daarna in die kleine straatjes in Italië. Het blijft toch wel echt een genot om naar te kijken. En ja, deze Bernal is op dit moment ongenaakbaar. En vandaag gaan ze over hele hoge bergen heen. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat er nog mensen zijn die echt bij hem in de buurt gaan komen de komende 10 dagen. Dankjewel, Tom van het Hek. Stevie Wonder, Sir Duke. Okay. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. Hey, doe je ook mee? Help jij mee taalles geven in het buurthuis? Op de zorgboerderij kunnen we jouw hulp ook goed gebruiken. Iets voor een ander doen kan ook op 1,5 meter afstand. Het Oranje Fonds organiseert 28 en 29 mei NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vind een klus bij jou in de buurt op nldoet.nl. Doe je mee? Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Calvé Party Sauzen, 3 voor 3 euro. En Barbecue Kiss & Mix, 4 voor 10 euro. Jumbo, supporter van Superfans. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. In een woonblok in Den Haag woedt een grote brand. Tientallen woningen in de Schilderswijk zijn ontruimd. Ook in een naastgelegen moskee woedt brand. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht zeker tot 10 uur bezig te zijn met blussen. GGZ-organisaties slaan alarm. Ze zeggen dat gedwongen opnames kunnen leiden tot schulden voor psychiatrische patiënten. Volgens de participatiewet hebben mensen bij gedwongen opname geen recht meer op bijstand. De GGZ-organisaties vinden dat gemeenten deze wet niet meer moeten gebruiken. Nu de Verenigde Staten de druk hebben opgevoerd, lijkt een staakt het vuren tussen Israël en Hamas dichterbij te komen. Volgens bronnen binnen Hamas zou er mogelijk binnen 24 uur een bestand zijn. De Israëlische premier Netanyahu zegt niet te stoppen voordat al de doelen zijn bereikt. De 7 mensen die gisteren zijn opgepakt na de overval op een goudtransport komen allemaal uit België en Frankrijk. De meeste werden opgepakt na een achtervolging in Broek in Waterland. De politie heeft 1 verdachte doodgeschoten. In Belgisch Limburg zoeken naast honderden agenten nu ook 90 militairen mee naar de voortvluchtige militair Jurgen Konings. Die zou hebben gedreigd met gewelddadige acties tegen de overheid en tegen virologen. De bekende viroloog Mark van Ranst werd eerder deze week samen met zijn familie naar een veilige plek gebracht. Wat voor weer wordt het vandaag? We vragen het aan Marco Verhoef van Weerplaza. Goedemorgen, Marco. Goedemorgen Simone. Nou, we starten in ieder geval met een kleine wereld op veel plaatsen. Mist dus, en die mist die kan behoorlijk lastig zijn op de wegen. Komt vooral voor in het rivierengebied over de Veluwe richting het oosten en ook richting Brabant. De kop van Noord-Holland, daar kijken we de wereld uit. In Den Helder is het zicht gewoon meer dan 20 kilometer. Nou ja, uiteindelijk zullen die zichten de komende uren wel gaan verbeteren en kijken we overal weer een eentje weg. We doen dat dan verder met wolken, met wat zon hier en daar en de temperatuur die oploopt naar 15 tot 17 graden. De wind matig uit het zuidwesten en het blijft lange tijd op de meeste plaatsen droog. En de dagen hierna? Ja, dat droge weer, dat zou ik graag vasthouden voor veel mensen. Maar dat gaat niet lukken, want we krijgen weer te maken met een lage drukgebied in de buurt. Morgen vallen er een paar buien. De neerslaghoeveelheden zijn nog niet zo heel schrikbarend groot. Maar de wind gaat wel een belangrijke rol opeisen. Die gaat langs de kust hard waaien, windkracht 7 uit het zuidwesten. Misschien zelfs even een 8, dat is een stormachtige wind. En in een strook over het westen en noordwesten van het land moet je rekening houden met windvlagen boven de 80 km per uur. Mm. Dieper land inwaarts zo rond de 75, dus het waait flink. Verder is er ook wel af en toe wat zon en morgen wordt het 14 tot 16 graden. Zaterdag slechts 13 graden met veel meer buien. En ook dan waait het nog flink. In de loop van de zaterdag gaat de wind wel langzaam wat afnemen. Dankjewel. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart. In het hele land komt inderdaad plaatselijk dichte mist voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat een file van 11 kilometer tussen Stroe en Hoevelaken door bergingswerkzaamheden. Verkeer richting Utrecht kan omrijden vanaf Barneveld over de A30 naar Ede. A20, hoek van Holland richting Gouda, was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. Tussen Knopen de Brechtseplein en Moordrecht wel 6 kilometer file en een 30 minuten vertraging. En tussen Den Bosch en Os rijden geen treinen door een aanrijding. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Moeten we zelf voor een PCR-test betalen als we komende zomer op vakantie naar het buitenland gaan? Of wordt die gratis? Daarover debatteerde de Tweede Kamer gisteren met premier Rutte. Ik praat erover met onze politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, zeg het maar. Gaan we ervoor betalen of niet? Nou, het kabinet is nog niet zover, maar het ziet eruit dat een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat die test gratis moet zijn voor alle mensen die komende zomer nog geen vaccinatie hebben gehad en naar het buitenland willen. Maar veel mensen zijn dan natuurlijk al geprikt. Hè. Dat gaat nu best in een hoog tempo. Ze hebben dan een digitaal groen certificaat, een vaccinatiebewijs, als het de Europese Unie tenminste lukt om dat op tijd te organiseren. Nou, die mensen hoeven zich dan niet te laten testen, maar anderen naar verwachting wel als ze naar het buitenland willen. Hè. Die landen eisen dan zo'n test. Nou, en dat moet dan gratis zijn, zeiden onder andere Tom van der Lee van GroenLinks en initiatiefnemer Sjoerd Sjoerdsma van D66. D66 vindt dat we de vrijheid van beweging niet afhankelijk kunnen maken van de dikte van iemands portemonnee. Met betaalde tests wordt het voor een gezin, 3 kinderen, 2 hoogachtig, echt een stuk duurder om naar de camping in België te gaan. Dat is oneerlijk, dat voedt ongelijkheid. Waarom maken we niet, zo vraag ik de premier, gratis tests beschikbaar voor mensen die zich nog niet hebben kunnen laten vaccineren, zodat nieuwe verplichtingen rondom het coronabewijs geen tweedeling laat ontstaan? Terecht beginnen we vaccineren op de hoogste leeftijd. Dat betekent voor de zomer dat de jongeren niet gevaccineerd zijn. En zij moeten dan uitgerekend tegen hoge bedragen testen voordat zij een reis naar het buitenland kunnen maken. Maar waarom wil het kabinet niet dat die PCR-testen gratis worden? Nou, premier Rutte die zei dat het kabinet in elk geval niet wil dat de Europese Unie gratis testen als verplichting gaat opleggen aan de lidstaten. Dat is waar de discussie in Brussel nu ook over gaat. Maar verder zei hij dat het kabinet er eigenlijk nog helemaal niet uit is. Volgens hem zijn er juridische haken en ogen die nog onderzocht worden. Hij vroeg de Kamer daarom 2 weken geduld te hebben. En op de achtergrond speelt tegelijkertijd ook nog iets anders. Minister De Jonge van Volksgezondheid die heeft vaak gezegd dat medio juli alle 18-jarigen en ouder tenminste 1 prik gehad moeten kunnen hebben. Met andere woorden, wie dan nog niet gevaccineerd is, wil dat kennelijk ook niet. En de vraag is dan, vindt De Jonge, moet de samenleving dan voor die groep een test gaan betalen? Dat ziet het kabinet dus niet zo zitten. En daarbij speelt ook de gedachte een rol dat een gratis PCR-test geen stimulans voor vaccinatie is. Want waarom zou je je nog laten inenten als je gratis kunt laten testen voor je vakantie? Ja, en wanneer wordt het allemaal duidelijk? Nou, dat is vandaag, want dan stemt de Kamer over een motie van D66 om die testen gratis te maken voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn. Zo staat het geformuleerd. En het is dus even wachten op de uitslag van de stemmingen later vandaag. Dan komt er ook nog een ander opmerkelijk voorstel in stemming in de Kamer. Dat is van de nieuwe pro-Europese partij Volt. Die wil dat er naast de Nederlandse vlag ook de Europese vlag in de Kamer komt te hangen. Je weet wel, die blauwe vlag met gele sterren. En of dat voorstel het gaat halen, dat is nog een beetje onduidelijk op dit moment. Ja, en begreep ik nou goed dat er opnieuw een incidentje was met Forum voor Democratie? Ja, dat klopt. Het Kamerlid Simone Kersenboom, een van de nieuwe Kamerleden van die partij, hield haar zogenoemde maiden speech. Dat is de eerste speech die een Kamerlid houdt in het parlement. Daarna krijgen andere leden altijd de gelegenheid zo'n nieuwkomer te feliciteren. Nou, dat was ook met Kersenboom gisteren het geval. Maar partijgenoten van haar omhelsden Kersenboom en dat is in strijd met de coronaregels. En dat schoot vervolgens Kamervoorzitter Bergkamp in het verkeerde keelgat. Voordat ik het woord geef aan de minister-president, graag uw aandacht voor het volgende. Tijdens de schorsing, zojuist in de plenaire zaal, zijn de felicitaties gegeven aan mevrouw Kersenboom door haar fractiegenoten. Waarbij duidelijk was dat de 1,5 meter niet gerespecteerd is. En dat betreur ik zeer. Het kan niet anders dan dat mij dat ertoe brengt dat op een moment dat er felicitaties zijn in de plenaire zaal, dat ik van tevoren de zekerheid moet hebben van de fractie dat de 1,5 meter wordt gerespecteerd. En als ik die niet heb, dat ik dan helaas de felicitaties in de plenaire zaal van die fractie niet zal toestaan. Ja, geen felicitaties meer voor nieuwe Kamerleden van Forum. Dus als ze geen beterschap beloven, zei Bergkamp hier. Het was al het tweede corona-incident met Forum. Vorige week werd bekend dat personeel van de Kamer zich heeft beklaagd dat Kamerleden en medewerkers van die partij zich niet aan de coronaregels houden. Ze dragen geen mondkapjes, houden onvoldoende afstand met alle risico's van dien voor de medewerkers. En Thierry Baudet die gaf vorige week ook D66-Kamerlid Paternotte, die er wat van had gezegd, in het voorbijgaan een pesterig schouderklopje. Nou, daar begint de rest van de Kamer dus een beetje genoeg van te krijgen, kun je zeggen. Dankjewel. Wilco Boom was dat. Het is bijna 7:50. Agenten hebben in 2020 bij 17.000 incidenten geweld gebruikt. Het gaat van licht geweld als een duw tot het trekken van een vuurwapen. Het is een opvallend getal in het jaarverslag van de politie, omdat het 15% hoger ligt dan het jaar daarvoor. En dat heeft waarschijnlijk te maken met een betere registratie. Politieonderzoeker Jaap Timmer is van de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een betere registratie wordt vaker als excuus gebruikt bij dit soort gegevens. Maar denkt u dat het klopt? Ja, ik denk wel dat het klopt. In 2019, maar pas in de loop van dat jaar, voerde de politie een zogeheten stelselherziening geweldgebruik door. En dat houdt onder andere in dat er op een andere manier en beter geregistreerd wordt. En vervolgens ook een andere opvolging op komt. En dat is nu zodanig breed ingevoerd, gepropageerd, maar ook toegankelijk gemaakt door alle politiemensen. Het aannemelijk is dat daardoor het melden beter loopt. En dat daardoor ga je ook meer zien. Ja, en van die 17.000 meldingen zijn er 3.000 onderzocht door de politie. Wat houdt zo'n onderzoek nou in? Het gaat zo dat een politieambtenaar bij alle geweldgebruik is die altijd verplicht om dat te melden. Dat komt bij een hulpofficier van justitie terecht. Dat is een leidinggevende met wat extra bevoegdheden. Die kijkt daarnaar en die bepaalt op grond van een aantal criteria of dat in een eenvoudige registratie wordt vastgelegd, of dat hier een wat complexere registratie van wordt gemaakt, die dan vervolgens doorgaat naar een andere leidinggevende. En zo zijn er een paar trappen. En in die trappen komt op enig moment ook een commissie aan de beurt om daarna te kijken. En dat is dus ongeveer die 3000 gevallen. En dan gaat dus de beoordeling door de politiechef, die wordt voorbereid door een commissie van een paar interne leden, een paar externe leden. En daar zit ook bijvoorbeeld een docent in, dat is de docenten voor de beroepsvaardigheden. Dus er wordt beter naar gekeken naarmate de voorvallen serieuzer zijn, inclusief de gevolgen. Ja, 3000 geweldsincidenten zijn dus onderzocht. En wat bleek, in 236 zaken was sprake van een niet-professioneel optreden door een agent. Dat is 7,8%. Wat zegt dat percentage nou? Is dat veel? Is dat weinig? Hoe moeten we dat zien? Nou, het verbaast mij niet. We zien ook dergelijke cijfers in eerdere jaren. Maar dat deden we dan via onderzoeken. Dus dan onderzochten we als externe onderzoekers deze materie. Dus ik herken dat getal van om en nabij de 10% niet professioneel wel. Nou ja, dan wordt er dus ook een oordeel gegeven. En dat wordt teruggekoppeld aan de agent. En in een paar van die gevallen wordt er ook nog weer nader intern onderzoek, dus disciplinair onderzoek gedaan, en wellicht ook een straf uitgedeeld. En die agenten krijgen dat dus terug, en soms worden daar de straffen inderdaad ook uitgedeeld na afloop? Ja, dat kan, ja. En die commissie, wie zit er daar dan verder in? Zijn die heel kritisch? Heeft u daar, ik begreep dat u ook met hen heeft gesproken, met die leden? Nou ja, niet vanuit onderzoek, maar ik heb wel wat contact met dergelijke mensen. Nou, de voorzitters van die commissie zijn commissarissen, leidinggevende, hogere leidinggevende binnen de politieorganisatie. Er zitten een paar deskundige interne leden in. Onder andere ook IBT-docenten. Dat zijn de docenten die agenten trainen in het gebruik van geweldsbevoegdheden. En er zit in zo'n commissie ook altijd één of twee externe leden. Dat zijn mensen die in andere sectoren buiten de politie werken. En dus worden gevraagd om die commissie te komen versterken met een externe blik. Wat valt er verder nog op aan te merken, te verbeteren, als het gaat over hoe die commissies werken, of ze wellicht meer openheid van zaken zouden moeten geven naar het publiek? Nou, ik zou er wel een voorstander van zijn van in ieder geval twee dingen. Dat dus dat proces op termijn ook wat transparanter gaat. Ik begrijp dat de politie dat nu eens goed wil uitproberen en eens dus goed kijken hoe werkt dit nu uit. Ik zou er ook wel voorstander zijn dat die externe leden niet worden benoemd zoals nu door de minister of de korpschef. Maar er is een roep om meer democratisch toezicht op dit soort processen. Je zou je kunnen voorstellen dat je die externe commissieleden laat benoemen door of gemeenteraden of door de Tweede Kamer. Het is ook als je kijkt naar die criteria die worden gebruikt. En het doel van dit geheel is dat de politieorganisatie ervan leert. Nou, je ziet dat in de oordelen van deze commissies wel worden teruggekoppeld naar de betreffende agenten. Maar de terugkoppeling en de analyse vooral van dit soort gevallen, bredere analyse voor ten behoeve van het vakgebied. Wat moet je er nu als politieorganisatie breder van leren voor je opleiding en training, maar toerusting ook en aansturing. Die leerprocessen zijn allemaal nog niet op gang. En dat zou heel mooi zijn als daar op termijn ook echt betere processen voor worden gemaakt en ook de resultaten dus zichtbaar worden. Goed, dank u wel. Politieonderzoeker Jaap Timmer van de Vrije Universiteit. Kijken we naar sportberichten. En zwemster Kira Toussaint heeft de eerste lange baantitel uit haar carrière gewonnen. Op de EK in Boedapest won ze goud op de 50 meter rugslag. Toussaint staat al jaren bekend als een groot talent. Maar ze liet het op de beslissende momenten vaak afweten. En gisteravond had ze dus alle zenuwen onder controle. Oh, deze voelt heel goed. Ik ben heel erg opgelucht vooral. Ik vond het best wel spannend. En ik ben heel erg blij en trots dat het gewoon helemaal gelukt is. En ik ben heel blij, ja. Ja, vandaag komt Toussaint in actie op de 100 meter rugslag, de afstand waarop ze ook mee gaat doen aan de Olympische Spelen. En ook Daphne Schippers bereidt zich voor op de Spelen. Gisteren werd ze bij de Golden Spike-wedstrijden in het Tsjechische Ostrava vierde op de 200 meter. De Amerikaanse Richardson won met grote voorsprong en deelde volgens het AD een ferme tik uit aan de rest. Daar moet volgens de krant wel worden bijgezegd dat Schippers pas haar eerste individuele wedstrijd van het seizoen liep. De Schippers wil de komende weken meer wedstrijdritme opdoen om dan in Tokio in topvorm te zijn. Haar tijd van gisteren was vergelijkbaar met haar beste tijd van heel 2020. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen gunstig. En we hoorden Tom ook al even zeggen, er is gedoe over de finale van de play-offs om Europees voetbal tussen Feyenoord en FC Utrecht. Ook de Telegraaf schrijft daar vanochtend over. Burgemeester Abu Taleb wil niet dat de wedstrijd zaterdag in de Kuip wordt gespeeld, omdat een paar kilometer verderop in Ahoy de finale van het Songfestival is. Ja, Feyenoord wil de wedstrijd een dag verplaatsen daarom, maar dat wil FC Utrecht dan weer niet. De KNVB is samen met Feyenoord op zoek naar een alternatieve speelplek, maar dat wil volgens de krant nog niet echt lukken. Als de situatie blijft zoals die nu is, dan betekent dat Feyenoord de wedstrijd reglementair verliest en FC Utrecht Europa ingaat. Misschien moeten ze het zingend oplossen. Hè? Ja, inderdaad. Kunnen ze daar nog in zoeken. Maar waarschijnlijk wordt er later vandaag meer bekend over. En voor FC Utrecht zit het seizoen er na de nederlaag tegen Utrecht in ieder geval op. Voor Groningen, ik zei twee keer Utrecht, maar voor Groningen zit het seizoen erop. De fans wilden de spelers bedanken en stonden daarom afgelopen nacht de spelersbus op te wachten in Groningen. Dat zien we bij RTV Noord. Nou, ook daar gewoon zingen, ja, ook al zit het seizoen erop. Dat is altijd de oplossing. Keeper Sergio Pat die vertrekt naar een andere club. En die sprak de fans nog even toe. En daarna keerde de rust weer terug in Groningen. We gaan even op de weg kijken. Erwin de Hart, ANWB Verkeersinformatie. Er staan 3 files. Drie meldingen. A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staan een file. 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En tussen Den Bosch en Os rijden geen treinen door een aanrijding. Gary Moore, Still Got the Blues. To be so easy to give my heart away, There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues. To be so easy. Plaat uit 1990, 8 minuten voor 8 is het. We gaan het hebben over bitcoins, want cryptospeculanten hebben een bloedstollende dag achter de rug. De klad zat er sinds vorige maand al een beetje in, maar gisteren ging het wel heel erg hard omlaag, met die bitcoins dus, en ook met andere cryptovaluta. Tom Ophijkens van de economieredactie is in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe staat het er nu voor? Ja, het is, vergeleken met gisteren is het afgelopen nacht wel wat rustiger geweest. Hè. Toen ging er een kwart bij bitcoin vanaf. Dat is een halvering ten opzichte van het hoogtepunt halverwege april ongeveer van 64.000. Het tikte even de 32.000 aan en veerde toen wel weer wat terug. Nou, vannacht is er wel weer 10% vanaf gegaan, zag ik. Maar is hij ook weer teruggekomen. En ja, al met al is het natuurlijk met name vervelend voor mensen die hier recent aan zijn begonnen. Hè, want die kijken toch tegen een stevig verlies aan. Maar je kan ook weer niet zeggen dat de risico's niet bekend waren. Nee, het is een enorme hype, heb ik de indruk, ook in Nederland. Hoeveel Nederlanders hebben nu cryptovaluta? Ja, er zijn geen hele recente cijfers van. Wat we wel weten is dat begin 2017 heeft de AFM, of 2018 moet ik zeggen, heeft de AFM laten onderzoeken hoeveel mensen dit in hun bezit hadden. En toen waren het er ongeveer 500.000. Dat is toch nog best wel een aantal. Mm-hmm. Is natuurlijk wel vlak na 2017, dat jaar waarin Bitcoin van onder de $1000 naar $20,000 ging. Toen was die hype er ook. Dus ik kan me wel voorstellen dat in de tussentijd een aardig deel van die mensen is afgehaakt. Want nou, in 2018 ging Bitcoin vervolgens terug naar $3000. Hè. Dus het was ook stevige verliezen. Dat is minder, dat is niet zo bemoedigend natuurlijk. Maar ja, de afgelopen tijd zie je, ja, aangemoedigd door die stijgende prijzen. Ja, dat herken jij volgens mij ook wel. Zeker. Hoor je toch wel, ja, niet om dat je ik heen zelf bitcoins heb, hoor. Maar, ja. Je hoort toch, hoor je toch wel dat veel mensen daar toch weer mee bezig gaan. Ja, ik denk dus ook wel dat veel mensen een neefje, buurman of een collega kennen die hiermee bezig is. Ja, de afgelopen tijd gaat het ook heel veel over het stroomverbruik van bitcoins. Hoe zit dat nou? Kun je dat uitleggen? Ja, dat is een probleem dat al langer bekend is. Maar het is ook een probleem dat eigenlijk steeds groter wordt naarmate bitcoin meer waard wordt. En dat is een beetje een technisch verhaal, maar het komt erop neer. Bitcoin is een decentraal systeem natuurlijk. En dat moet op een bepaalde manier beveiligd worden, zodat er niet mee gesjoemeld wordt. En dat gebeurt simpel gezegd door mensen die computers berekeningen laten uitvoeren. En die computers die verbruiken daarvoor heel veel stroom. Nou, we weten dat veel van die mensen, die bedrijven die dit doen, in China zitten en daarvoor kolenstroom gebruiken. Dus dat is slecht voor het klimaat, veel CO2-uitstoot. Mm-hmm. Nou, als bitcoin meer waard wordt, dan kan je simpelweg een hogere stroomrekening permitteren. Dus wordt het interessanter om dit te doen, om dit om mee te helpen om dat netwerk te beveiligen. En ja, milieuorganisaties zijn hier al jaren heel erg kritisch over. Maar Elon Musk die heeft er dus laatst over getweet. Die zei van, ik stop met het gebruik van bitcoins. Ja. Je kunt er geen Tesla's meer mee kopen. En toen zo'n boodschap, hè, die komt pas echt aan als Elon Musk erover begint. Dat is iemand die heel veel invloed heeft, ook in deze gemeenschap. Op social media is hij natuurlijk heel erg actief geweest hierbij. En ja, hij had natuurlijk zelf ook wel kritiek gekregen. Want hij heeft begin januari met Tesla heeft hij bitcoins gekocht, heeft het ook toen mogelijk gemaakt om Tesla's te gaan betalen met bitcoin, of wat zou gaan gebeuren. Nou, dat laatste heeft hij nu weer teruggedraaid. En ja, kreeg je zelf kritiek op, is natuurlijk ook wel lastig uit te leggen, hè, als je de automarkt wil vergroenen en dan ondertussen Tesla's met de bitcoin laat afrekenen. Wat kunnen we nou verder nog verwachten van bitcoin? Ja, dat is eigenlijk heel lastig te zeggen. Je hebt een aantal kampen. Je hebt mensen die zeggen, dit is de toekomst. Die laten zich denk ik niet heel makkelijk uit het veld slaan. Ook niet na een dag als gisteren. Je hebt mensen die zeggen, dit is een piramidespel. Dit is pure speculatie. Die halen momenteel hun gelijk. Die zeggen, zie je wel. En je hebt nog een derde categorie mensen die zeggen, ja, misschien als klein deel van je vermogen kan het niet zoveel kwaad als je maar voorzichtig bent. Er zijn bijvoorbeeld Robeco, die hebben dat recent gezegd. Ik denk wel dat vertrouwen een flinke deuk heeft opgelopen. Maar die beweging van die bitcoins gaat heel makkelijk. Hè? Het fluctueert heel snel. Ja, het is heel, dat heet volatiel. En dat komt doordat dit toch uiteindelijk nog steeds, het geldt voor bitcoin, maar zeker ook voor andere cryptovaluta, is het nog steeds een vrij kleine markt. Dat betekent dat er niet heel veel voor nodig is om dit in beweging te krijgen. En als je dan een soort massa-psychologie hebt, hè, die prijzen gaan omhoog, mensen gaan kopen, dan wordt dat dus een steeds sterker effect. Maar dat kan ook draaien en dat hebben we gisteren gezien. Dankjewel, Tom Ophijkens van de economieredactie, over de volatiliteit van bitcoins. NTO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. He, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Zaterdagavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com.

ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. In het hele land komt inderdaad plaatselijk dichte mist voor. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat nog een file tussen Knopen-Terbrechtseplein en Moordrecht van 6 kilometer. Na een ongeluk, de weg is weer vrij. Een kapotte auto houdt de boel op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Huissen, 4 kilometer. Tussen Den Bosch en Os rijden geen treinen door een aanrijding. En tussen Roosendaal en Essen in België rijden ook geen treinen door problemen in België. Wij hebben de ultieme stresstest voor onze elektrische Opel Corsa E. Vertel. Opel introduceert de Opel e-Rally Cup. Wat cool. Ja, zo'n rally vraagt natuurlijk veel van de 100% elektrische Corsa E. Maar we weten zeker dat hij het aan kan. Het bewijst hoe ver Opel is met elektrische auto's. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Het NOS Radio 1-journaal. Een brute overval gisteren op een waardetransport in Amsterdam. Vanmiddag om 14:15 heeft er een gewapende overval plaatsgevonden in Amsterdam-Noord op de Meeuwenlaan. En ik was gewoon een patat in het bakken en ik hoorde twee knallen. En ik dacht, dat is geen vuurwerk, dat is schieten, dacht ik. Er ontstond een achtervolging in Amsterdam-Noord. Daarbij is over en weer tussen de overvallers en de politie geschoten. What the fuck is dit? De overvallers schoten met automatische vuurwapens. Via de Nieuwe Leeuwardenweg zijn ze in Broek en Waterland terechtgekomen. Een aantal verdachten zijn daar een weiland in gevlucht. Hierachter kwam dus echt een auto keihard voorbij schurren. En ik zat in de kamer. En daarna kwam er echt iets van meer dan 10 politieauto's langs. En dat was echt mega heen. We hebben er daar 6 aangehouden. Naast die 6 is er 1 verdachte overleden. Ja, contact met onze justitieredacteur Remco Anderinga. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kun je nog even op een rij zetten wat er nou precies is gebeurd gistermiddag? Jazeker. Rond 14:15 dus was die overval op een bedrijf waar op dat moment een waardetransport met goud, zilver en diamanten ter waarde van tientallen miljoenen euro's was. Op beelden is te zien hoe sommige overvallers buiten op de uitkijk staan met automatische wapens. En ook af en toe in de lucht schieten. Kennelijk om voorbijgangers af te schrikken. Want die zijn er volop op dat moment. Er fietsen mensen langs, er rijden auto's. En bij dat bedrijf komt iedereen er overigens met de schrik vanaf. Er zijn geen gewonden gevallen daar. Op het moment dat er politie-sirenes klinken, dan vluchten de daders in ieder geval een Porsche en een Audi. En dan ontstaat die achtervolging waarbij de overvallers met hun automatische wapens op de politie schieten en de politie ook op de verdachte. Dat gebeurt al vlakbij de plek van de overval bij een supermarkt. Maar ook later tijdens die achtervolging, die eindigt ongeveer 10 kilometer verderop in Broek en Waterland. Ja, hoe is de aanhouding van die verdachte verlopen in Broek en Waterland? Nou, vermoedelijk hebben de overvallers 1 of meerdere van hun auto's in brand gestoken. Wellicht zijn ze daar ook overgestapt op andere vluchtauto's. Dat is in de chaos van gisteren nog niet helemaal duidelijk. Op een filmpje is in ieder geval te zien hoe een auto bij iemand de tuin inrijdt. Een paar overvallers eruit springen en de weilanden invluchten. Nou, daar wordt opnieuw flink geschoten tussen de politie en de verdachte. En een van hen wordt geraakt door de politie en overlijdt. En agenten weten dan in die weilanden 6 mensen aan te houden. De 7e is dus overleden. En later die middag wordt dan nog een 8e verdachte door een arrestatieteam opgepakt op de A16 bij Rotterdam. Is er al iets meer bekend over de identiteit van die verdachte? De aangehouden overvallers zijn Belgen en Fransen. Maar waar ze precies vandaan komen is nog niet bekendgemaakt. Opvallend is natuurlijk wel zo'n grote overval door kennelijk buitenlandse criminelen. Dat doet ook denken aan een reeks incidenten van een aantal jaar geleden. Toen was er bijvoorbeeld een overval op een gelddepot van Brinks. In 2013 was dat bij Best bij Eindhoven. Nou, ook daar werd de politie beschoten en ook daar zat een Belgische bende achter. En die groep werd er toen van verdacht in heel Europa dit soort zware overvallen te plegen. In de jaren daarvoor waren er ook al een paar van dat soort gewelddadige en professionele overvallen op geldbedrijven. Onder andere in Amsterdam Zuidoost. Nou, ook daar leidde toen het spoor naar België. Ja, en hoe het dan nu zit qua dadengroep, ja, dat weten we op dit moment echt nog niet. Maar ja, het staat wel vast dat die verdachten die zijn gepakt niet uit Nederland kwamen. En is duidelijk of de buit terecht is? Ja, daar lijkt het wel op. Die buit bestond voor zover nu bekend dus uit onder andere goud en diamanten met een enorme waarde. Dat is in ieder geval wat ook is teruggevonden, al is niet helemaal duidelijk nog waar. En ook niet of dat echt alles is. Want ja, daarvoor moet je natuurlijk eerst goed in kaart brengen wat er precies is weggehaald bij dat bedrijf. En wat ook nog niet helemaal zeker is, of er niet toch misschien nog verdachten zijn ontkomen, al dan niet met buit. Maar hoe dan ook lijkt in ieder geval het grootste gedeelte terecht. En is er een samenwerking met de politie in België of in Frankrijk, gezien de achtergronden van de verdachten? Ja, daar kun je wel zeker van zijn. De politie hier zal natuurlijk checken bij hun collega's in België en Frankrijk met wie ze nou precies te maken hebben. Wat er over deze verdachte bekend is in het buitenland. Ja, en als dan de indruk ontstaat dat er belangrijke voorbereidingen voor deze overval daar zijn gedaan. Ja, dan bestaat natuurlijk ook de kans dat bijvoorbeeld in België en Frankrijk ook nog huiszoekingen worden gedaan. We gaan het zien de komende tijd. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Ja, dan naar Den Haag, waar vannacht een grote brand ontstond in de Schilderswijk. Tientallen huizen zijn daar ontruimd. Verslaggever Mark Hamer is daar al de hele ochtend. Mark, is de brandweer nog steeds aan het blussen? De brandweer is nog massaal aanwezig. En ik zie ook vanaf verschillende punten dat er nog water op eigenlijk de haard van de brand wordt gespoten. Ik was daar straks, toen ik je sprak, toen stond ik aan de voorkant waar de portieken zijn, waar de portiekwoningen. En daar zag je eigenlijk aan de voorkant, ja, de ramen waren gesprongen, maar het zag er nog wel gewoon echt als een woning uit. Maar ik ben inmiddels naar de achterkant gelopen. Dan kan je via de binnentuin kan je naar de woningen kijken. Nou, dan zie je echt wel, daar is weinig van over. Er zit geen dak meer in. Daar waar het vuur eigenlijk ontstaan is. De kozijnen zijn helemaal weg. Je ziet alleen nog maar het geraamte van de stenen wat is overgebleven. Een flinke brand. Dat hoor je ook van de brandweermensen die je zo onderling hoort spreken. Ja, heel veel hout zat er aan de binnenkant. Het is via de plafonds heeft het zich heel erg snel verspreid. Ook naar de zijkant van dat blok. Daar zit de moskee Al-Fat. Dat is dus niet een apart gebouw. Maar ja, eigenlijk vanaf de buitenkant denk je, het zijn gewoon woningen. Maar daar zit dus een moskee. Ja, ook daar is de brand geweest. En ik sprak zojuist met een bestuurder van die moskee. Het is echt heftig, hè? Het is heel moeilijk. Alles is gebrand. Wat betekent dit voor jullie? Nou, het is heel verlies. Heel moeilijk. Klaslokalen. Ons Koran Karim. Heel hoop Koran Karim. Heel duizend boeken. Ja, en de moskee, hè? Nou sta je gewoon buiten weer. Helemaal opnieuw beginnen? Ja, voor 500 mensen. Iedere keer, de 5 keer per dag naar de moskee. Nou is weer dicht. Het is gebrand. Dus zeer moeilijk. Zeer moeilijk. Bestuurder van de Al-Fat moskee. Ja, de brand ontstond ongeveer rond een uur of drie. Toen kwam de melding binnen. Toch kwam er pas een uur geleden een NL-alert werd er verstuurd. Ik kreeg hem zelf ook op mijn telefoon. Ik sprak met Sema Kosar. Die is de woordvoerder van de veiligheidsregio Haaglanden. En vroeg waarom dat NL-alert is verstuurd. We hebben een NL-alert uitgestuurd omdat er in de omgeving veel werd gebeld over stankoverlast. En daarom hebben we een NL-alert uitgestuurd met het handelingsperspectief om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten. Ja, want ik merkte het zelf. Den Haag kwam ik inrijden en toen rook ik het al. Maar in veel meer wijken heeft men last dus van de rook. Dat klopt. Er is veel gebeld naar de meldkamer in verband met stankoverlast. Dan zie ik ook steeds de drones erboven hangen. Ik zie dat jullie nog steeds veel onderzoek doen. Wat is de laatste stand van zaken? We doen op dit moment geen onderzoek, maar we zijn nog steeds bezig met het blussen. De brand is nog niet onder controle. En de drone brengt eventuele brandhaarden in beeld. En jullie zien nog steeds brandhaarden? De brand is nog niet onder controle. Het brandt nog. Ja. Hoe lang zijn jullie nog bezig, denken jullie? Die schatting kan ik nog niet geven. Voorlopig nog wel moet er water op de panden worden gespoten? Voorlopig zijn we nog bezig met blussen. De brandweer is nog steeds massaal aanwezig hier in de Schilderswijk in Den Haag. Van verschillende kanten wordt er nog water gespoten op het vuur. Maar ik zie ook wat brandweermannen inmiddels even een plekje in de zon uitzoeken. En dat was onze verslaggever Mark Hamer in Den Haag dus. Een overzicht van het nieuws in de kranten en de andere media. Zo'n 170.000 kwetsbare mensen hebben nog steeds geen uitnodigingsbrief gekregen voor een vaccinatie, dat meldt het AD. Eerder werd bekend dat veel kwetsbaren nog geen prikafspraak hadden gemaakt, waardoor gezonde vijftigers deze week versneld uitgenodigd werden. Maar nu blijkt dus dat duizenden kwetsbaren nog helemaal niet zijn uitgenodigd. De NAM heeft een Drentse gasput leeggepompt voordat daar toestemming voor was gegeven. Blijkt uit een reconstructie van RTV Noord, RTV Drenthe, het platform Authentieke Journalistiek en Follow the Money. Terwijl het verzet tegen de gaswinning uit de gasput Fries 10 groeide bij bewoners en de gemeente Assen, ging de productie al die tijd gewoon door, blijkt nu. In november gaf het ministerie toestemming aan de NAM, maar die was toen al maanden eerder begonnen. Huisartsen in Gelderland zijn gefrustreerd over de manier waarop zij de coronavaccinaties moeten zetten, dat meldt Omroep Gelderland. Het kostte heel veel tijd en mankracht die ten koste gaat van de dagelijkse praktijk. Sommige huisartsen wilden er zelfs mee stoppen. Als huisartsen zeggen, ja, zullen we het vaccineren gewoon niet helemaal staken? GGD, RIVM, zoek het uit. Maar goed, het RIVM zei, deze afspraken zijn in beton gegoten. En dat was het. Dus jullie moeten? Wij moeten. De Landelijke Huisartsenvereniging begrijpt de frustratie. De voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings kreeg de sleutel van wapendepots, ondanks dat hij op de vingers was getikt vanwege extreemrechtse gedachtegoed, dat meldt de VRT. Konings kon dus ongestoord en zonder veel controle bij zware wapens, terwijl hij op dat moment al op de radar stond van de militaire veiligheidsdienst. De vriendin van Konings zei tegen VTM dat niemand ergens bang voor hoeft te zijn. Zeker over de persoon, hoe hij gekaderd wordt en hoe hij is. Ik durf dan toch wel te beweren en te zeggen dat dat niet in verhouding staat met de persoon die wij kennen. Ja, zij zegt dat ze een heel ander beeld heeft van hem en dat de berichtgeving in de media daarover dus niet helemaal klopt. De BBC komt waarschijnlijk deze week met het onderzoek dat de omroep deed naar het beroemde interview dat prinses Diana in 1995 gaf aan journalist Martin Bashir. Dat meldt de BBC zelf. En andere Britse media melden alvast dat het onderzoeksrapport bewijst dat journalist Bashir loog tegen prinses Diana. Hij zou valse verklaringen hebben gebruikt. En de redactionele regels van de BBC hebben gebroken om het interview met haar te krijgen. Om 8:15 gaan we naar Erwin Hart voor de ANWB Verkeersinformatie. Ja, in het hele land komt nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort 5 kilometer langzaam rijdend verkeer bij Kootwijk. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda 6 kilometer langzaam rijden tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De weg is weer vrij. De Braziliaanse minister van Milieu is mogelijk betrokken bij illegale houthandel. Gisteren deed de federale politie tientallen huiszoekingen. Onder meer in het kantoor en de woning van minister Ricardo Salles. Het was onderdeel van een groot politieonderzoek naar de handel in illegaal hout uit het Amazonegebied. Salles is de favoriete minister en een bondgenoot van president Bolsonaro. Correspondent Mark Bessems legt vanuit São Paulo uit waar het schandaal over gaat. Nou, in de eerste plaats om heel veel hout. Hè. Eind vorig jaar heeft de politie hier in Brazilië in het Amazonegebied de grootste partij illegaal hout ooit in Brazilië gevonden. Naar schatting zo'n 65.000 bomen die volgens de politie zonder vergunning zijn gekapt, dus illegaal. En de politiechef die dit onderzoek leidde, die heeft op een gegeven moment geklaagd dat de minister hem heeft tegengewerkt. Ja, en die is daarna meteen ontslagen. Dus dat speelt. Dit gaat ook om mogelijke corruptie. Hè, want begin vorig jaar kwamen er een paar houtbedrijven klagen bij de minister. Want ze vonden de regels zo streng. En binnen, echt heel snel, binnen een paar weken, zijn toen de regels versoepeld. Ja, en dat vindt de politie verdacht. Zeker ook in combinatie met opvallende geldstortingen op rekeningen van een advocatenkantoor waar die milieuminister partner van is. Dus ja, zijn bankgeheim is ook om die reden opgeheven, hè, door de hoogste rechter van dit land. Want omdat het een minister is, moet de politie van tevoren toestemming krijgen om te onderzoeken. Ja, en die hebben ze dus gekregen. En deze Ricardo Salles, wat is dat voor een man?

Als je gewoon kinderen hebt die noten lezen, dan kun je echt lesgeven. Maar dat kan hij niet. Hij kan geen noten lezen. Ja, nee. Zo een beetje op gehoor, een beetje op kijken. Zo, hij combineert van alles. Dus, maar deze nummers heeft hij allemaal in zijn hoofd. En dat was wel apart op met die Zoom-lessen dus, die hij alleen ook had dan. Daar pakte ik steeds een thema. Dus dan nam ik het thema bijvoorbeeld Nederlandstalige top 1000. En dan zocht ik nummers uit. Pakte ik gewoon het lijstje. En dan zei ik, Nick, ken je dit nummer? En dan zei hij, ja, dat is van die en die. Hij wist het gewoon allemaal. Terwijl ik de helft van de nummers niet kende. Maar hij kent ze gewoon allemaal. Ja. Dus ik denk dat hij in zijn vrije tijd... Ja, doet hij eigenlijk niks anders dan muziek luisteren en muziek maken zelf. Dus ja... Krijg je er een goed gevoel van binnen van? Nou, een beetje ontspanning en stralend en zon schijnt er weer. De zon schijnt weer omdat je weer muziek kan maken? Ja, klopt. Wat mooi gezegd. Tot ziens. En bedankt voor je luisteren en tot de volgende keer maar weer. Ja, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer. Loes en Nick waren dat in een reportage van Matthijs van der Wiel. We gaan naar een Britse artiest, James Blunt, Stay the Night. was de eerste single van zijn album Some Kind of Trouble. 11 jaar geleden kwam die alweer uit. In de studio inmiddels Guylaine. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Wat gaan jullie straks doen? We gaan het hebben over die ernstige tekortkoming in het huishoudboekje van de overheid. Het oordeel gisteren van de Algemene Rekenkamer, waarin je ziet dat er op verschillende ministeries, Volksgezondheid spant de kroon, maar ook bijvoorbeeld Economische Zaken, waar de steunpakketten natuurlijk met de coronacrisis allemaal zijn uitgerold, dat daar heel veel geld, echt heel veel geld, miljarden, 9 miljard in totaal en 5 miljard bij Volksgezondheid, eigenlijk niet te verantwoorden is. Er zijn geen bonnetjes van. Het is slecht bijgehouden wat er aan uitgaven is besteed. Dan kun je natuurlijk zeggen van, hey, ja, die crisis heeft ervoor gezorgd dat iedereen heel snel moest schakelen. Dus het belangrijkste is dat die beademingsapparatuur en dat die mondkapjes er waren. Aan de andere kant van ons allemaal, ook van ondernemers die getroffen zijn door een coronacrisis, wordt wel verwacht dat je ook netjes bijhoudt hoe het zit met je uitgaven en je inkomsten. En of je al of niet terecht bijvoorbeeld die coronasteun hebt gebruikt. Zo gezegd. En dat wordt ook nog eens achteraf gecontroleerd. En ook die controle, daar was nogal wat mee mis, stelt de Algemene Rekenkamer. Want er is ook door de Kamer zelf eigenlijk te weinig toezicht daarop gehouden. Is het logisch dat een crisis ertoe leidt dat er snel moet worden geschakeld en dat daardoor niet alle financiën goed te verantwoorden zijn? Of zegt u, nou ja, van een ministerie mag je in welke omstandigheid dan ook verwachten dat ze het goed doen? Dat ze het gewoon goed doen. Ja. Maar ja, goed, we hebben nu inmiddels gehoord natuurlijk dat het al jaren niet helemaal goed was. Zacht uitgedrukt. De coronacrisis mag geen excuus zijn voor financiële wanorde bij de overheid. Dat is de stelling waar u over mee kunt praten. Misschien ook vanuit uw eigen omstandigheid. U denkt, ja, we moeten ook niet met twee maten gaan meten. Of zeiden we al gekscherend, als de overheid het mag, dan mag de rest het ook. Ja. Dat zal zeker niet het geval zijn. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Als u mee wilt praten over die stelling in stand.nl, de coronacrisis mag geen excuus zijn voor financiële wanorde bij de overheid. Dat is zometeen bij Guylaine. En straks bij ons, ondanks afspraken om de zout- en suikerconsumptie terug te dringen, eten we nog altijd te veveel suiker en zout. Straks na 8:30 een gesprek met het RIVM daarover. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos, pijnlijk en vermoeiend. Dankzij 40 jaar onderzoek van de Stichting MS Research is de oplossing dichterbij. De laatste puzzelstukjes moeten nu nog gelegd worden. U kunt daarbij helpen. Doneer nu alstublieft. En help MS de wereld uit. Hoe? Ga naar msonderzoek.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van de Stichting MS Research. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. In een woonblok in de Schilderswijk in Den Haag woedt sinds vannacht een grote brand. Het vuur woedt in een aantal portiekwoningen en is ook overgeslagen naar een moskee. Tientallen huizen zijn ontruimd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De GGZ-organisaties slaan alarm. Ze zeggen dat gedwongen opnames kunnen leiden tot schulden voor psychiatrische patiënten. Volgens de participatiewet hebben mensen bij gedwongen opname geen recht meer op bijstand. De GGZ-organisaties vinden dat gemeenten deze wet niet meer moeten gebruiken. En nu de Verenigde Staten de druk hebben opgevoerd, lijkt een staakt het vuren tussen Israël en Hamas dichterbij te komen. Volgens bronnen binnen Hamas zou er mogelijk binnen 24 uur een bestand zijn. De Israëlische premier Netanyahu zegt niet te stoppen voordat al de doelen zijn bereikt. Nederlanders gebruiken nog altijd te veel zout en suiker. Afspraken die zijn gemaakt in 2014 om te minderen hebben weinig effect, zegt het RIVM. Sinds die tijd krijgen volwassenen gemiddeld per dag 0,5 gram minder zout binnen. Bij suiker gaat het om 2 suikerklontjes per dag minder. En vanaf vandaag zijn ook de bibliotheken weer open. Die zouden eerst geen deel uitmaken van de versoepelingen van deze week. Maar op aandringen van de Tweede Kamer werden ze toegevoegd aan de lijst. Bezoekers moeten wel een mondkapje dragen en zich laten registreren. En verder mogen bibliotheken 1 persoon per 25 vierkante meter ontvangen. Weerplaza, Marco Verhoef. Wat wordt het vandaag? Ja, we starten in het midden en zuiden van het land en ook in het oosten nog wel met wat mist. Dat gaat langzaam verbeteren. Je ziet de zichten de afgelopen uren al wat oplopen. En dan hebben we een tijd lang droog weer met zon en wolken. En in de loop van de dag misschien een enkel buitje in het oosten en noordoosten. En later in de avond neemt de kans op een bui wel weer wat verder toe. Als eerste in het westen. Temperaturen lopen op naar zo'n 14 graden op de Wadden. 15 tot 17 in het binnenland. En de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. En de komende dagen? Wisselvalligheid troef. En dat betekent dat laagdrukgebieden het heft in handen nemen. En dat zien we dan niet alleen aan de neerslagkansen. Die zijn morgen alweer wat groter. Er vallen een paar buien. Maar vooral ook aan de wind. Want die trekt behoorlijk aan. Uit het zuidwesten waait het morgen langs de kust hard. Misschien zelfs wel stormachtig. Windkracht 7 tot 8 in de loop van de dag. Met ook forse windvlagen erbij. Vooral in het westen en noordwesten van het land. Temperaturen vrijdag morgen dus 14 tot 16 graden. Zaterdag is het maximaal 13 graden. Dan is het buien wat de klok slaat. En de wind die speelt ook dan nog wel een rol. Neemt langzaam wat af, vooral in de middag. Tussendoor ook wel wat zon. Dat geldt ook voor de zondag, hoewel het dan ook niet helemaal droog is. En maandag, eerst tweede Pinksterdag, toch weer meer wind en ook een grotere kans op regen. Van weer naar verkeer, Erwin de Hart van de ANWB Verkeersinformatie. Nog even aansluitend. In het zuiden en oosten van het land komt op dit moment plaatselijk dichte mist voor. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat nog steeds een file door bewegingswerkzaamheden tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk. Een kwartiervertraging. A59 knoopt het Zonzeel richting 's-Hertogenbosch tussen Maden en Waspik. 5 kilometer file door de dichte mist. 20 minuten vertraging. En op de A76 Heerlen-Brussel staat een file bij de Belgische grens met een kwartiervertraging. De E314, de weg daarvoor naar Brussel, die is dicht door de klopjacht. Tussen Den Bosch en Os rijden geen treinen door een aanrijding. Ik mag mijn abonnement verlengen, maar mijn telefoon is nog goed. Dus ik kies voor SIM-only. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Het schuurtje van Willem en Gerda? Zeker het schuurtje van Willem en Gerda. En mijn voordeur? Jouw voordeur, ja, daar beginnen we mee. Dat lelijke tuinhekje van de overbuurman? Ja, dat tuinhekje ook. En die tuinkabouter van nummer 19? Ja, ook die tuinkabouter van nummer 19. We maken alles, maar dan ook echt alles oranje. Ja, we mogen weer. Steek die fanatieke handen maar uit de mouwen. Maak alles oranje. Hornbach, er is altijd iets te doen. We eten nog steeds te veel zout en suiker met z'n allen, ondanks afspraken die er zijn gemaakt om dat terug te dringen. Het RIVM heeft daar onderzoek naar gedaan. Marnel Commandeur is hoofdvoeding en gezondheid van het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u teleurgesteld over de resultaten? Nou, we hebben onderzoek gedaan naar het effect van het akkoord. En daaruit blijkt dat de geschatte impact beperkt is. En dat er kleine stappen zijn gezet om de inname te verlagen. Want welke... Maar het is niet aan ons om een oordeel te vellen over het al dan niet slagen van het akkoord. Ja, want laten we even kijken naar dat akkoord. Hè. Er zijn afspraken gemaakt met die voedingsindustrie over het gebruik van zout en suiker. Welke afspraken zijn er niet nagekomen? Er is een ambitie neergelegd om voor de Nederlanders gemakkelijker te maken om minder zout en suiker binnen te krijgen. En vervolgens zijn er onderliggende afspraken gemaakt. En wat we zien is dat die afspraken die gemaakt zijn beperkt van breedte zijn. Dus voor een beperkt deel van de productgroep. En we hebben ook gekeken naar wat het effect daarvan is. Dus het is niet zo dat afspraken niet zijn nagekomen. Alleen het effect daarvan is beperkt en dat hebben we in beeld gebracht. En waar komt dat door? We zien dat de afspraken beperkt zijn in breedte. Dus bijvoorbeeld de productgroep kaas, daar zijn alleen afspraken gemaakt over het verminderen van zout in goudse kaas. En niet voor de gehele productgroep. Dus dat is een voorbeeld waaruit blijkt dat er meer bereikt kan worden als de afspraken ambitieuzer en breder worden gemaakt. En wat ziet u als het gaat om onze zout- en suikerinname? Hoeveel krijgen we binnen op jaarbasis bijvoorbeeld? Nou, we hebben gekeken naar... bij de start van het akkoord zou dat ongeveer 8,5 gram aan zout zijn. En als alle fabrikanten de afspraken uit het akkoord hebben nageleefd... dan gaat het om een snufje zout, 0,5 gram minder. En dat is nog steeds meer dan de norm van 6 gram zout... die wenselijk is en gezond is. En is er wel ergens vooruitgang te zien? We zien dat er kleine stappen worden gezet. Dus die 0,5 gram zout minder is bereikt. Alleen het is dus onvoldoende om uiteindelijk toe te komen... aan die gezonde norm van 6 gram zout. Hebben die afspraken dan wel zin? Als het uiteindelijk toch maar om een beperkte productgroep gaat... alleen goudse kaas en bij de rest van de kazen... wordt gewoon nog evenveel zout gestopt? Er zijn kleine stappen gezet. Dus in die zin heeft productverbetering effect. Ik denk dat uit onze impactanalyse ook wel blijkt dat er meer nodig is. En enerzijds wordt er ook aan gewerkt in de nieuwe aanpak van productverbetering. En daarnaast hebben wij in april van dit jaar ook... een rapport met aanvullende maatregelen bij het preventieakkoord uitgebracht... waarin ook aangegeven wordt wat er nog meer gedaan zou kunnen worden... om bijvoorbeeld het probleem van overgewicht tegen te gaan. En wat moet er dan nog gebeuren? Wat staat daarin? In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan door experts. En bijvoorbeeld als het gaat over gezonder eten... dan kan er gedacht worden aan prijsmaatregelen... Dus het goedkoper maken van gezonde voeding en het duurder maken van ongezonde voeding. Maar ook bijvoorbeeld het sturen op de voedselomgeving. Dus het geven van instrumentarium aan gemeenten om fastfoodverkooppunten te verminderen. Goed, dank u wel. Marnel Commandeur, hoofd voeding en gezondheid van het RIVM. Dus 8:08. Ruim 15 jaar is ze al bondskanselier van Duitsland. Maar eind dit jaar, na de verkiezingen, zal Angela Merkel de politiek vaarwel zeggen. Een van de belangrijkste kwesties uit haar kanselierschap is klimaat. Internationaal mag Merkel dan geroemd worden om haar rol bij grote klimaatakkoorden, zoals die van Kyoto en Parijs. Maar in eigen land zijn klimaatactivisten een stuk minder onder de indruk. Met name de jonge generatie Duitsers is ronduit kritisch op de klimaatkanselerin. Nog regelmatig gaan scholieren en activisten van Fridays for Future hier in Duitsland de straat op. Deze internationale beweging werd 3 jaar geleden weliswaar gestart door de Zweedse activiste Greta Thunberg. Maar er is intussen geen land waar zo vaak en zo omvangrijk wordt gedemonstreerd als Duitsland. We hebben leere versprechen overal gezien. Leere net zero versprechen die niets bedeuten. Dit is Luisa Neubauer die de menigte toespreekt. Ze is 25 jaar oud, het gezicht van de Duitse klimaatbeweging en zeer kritisch op bondskanselier Merkel. Es gibt, glaube ich, schon auch viele Gründe, ihr sehr viel übel zu nehmen. Weil die letzten 16 Jahre wären die Zeit gewesen, die wir gebraucht hätten, um in der Klimakrise wirklich an einem anderen Punkt zu sein. Merkel had haar 16 jaar aan de macht, hè, zo'n lange tijd, zegt ze, veel meer kunnen en moeten doen om energietransitie te bereiken en CO2-reductie, digitalisering, noem maar op. We hätten Emissionen in einen vernünftigen Tempo reduzieren können, Transformation einleiten können, Digitalisierung umsetzen können, Gerechtigkeit leben können. Naja, und stattdessen stehen wir jetzt da und die Krisen überschlagen sich. Luisa Neubauer hat schon recht. Diese Bundesregierung hat eben noch nicht mal 50% geliefert, sondern weniger. Und das ist ein Fehler, klar. Een fout. Anders kan historica Ursula Weidenfeld het niet noemen. Zij volgt Angela Merkel al jaren op de voet en publiceert deze zomer een biografie over haar. Daarin wordt klimaat toch wel beschreven als een van Merkels missers. Ganz sicher ist die Klimapolitik eins der Versäumnisse, die sie persönlich auch empfindet. Dat wil niet zeggen dat klimaat nooit een prioriteit is geweest voor haar. Integendeel, Merkel was zelf nota bene minister van Milieu in de jaren 90. Ladies and gentlemen, thank you very much for electing me president of this conference. Het was zelfs de eerste keer dat de rest van de wereld met haar kennis maakte. Want ze leidde de VN-klimaatconferentie in Berlijn die het beroemde Kyoto-protocol voorbereidde. Wenn man suchen würde nach politischen Überzeugungen oder nach Themen die sie immer begleitet haben, dann ist die Klimapolitik sicherlich eine davon. En toch, die drive om van Duitsland een echte klimaatpionier te maken werd, toen Merkel eenmaal bondskanselier was, toch een beetje gesmoord in politieke realiteit. Duitsland is en blijft het land van de grote industrie, auto's, machinebouw. En Merkels CDU is toch echt de partij die die industrie vertegenwoordigt. Aber das ist natürlich schwierig, wenn sie in die Klimaöffentlichkeit hinein verspricht, Klima- und Umweltschutz zu leisten und in die Industrie hinein eine Politik umsetzt, die genau das Gegenteil befördert. Het is de jonge generatie die Merkel nu hard confronteert met dat gebrek aan daadkracht. Ja, Merkel mag dan mede verantwoordelijk zijn voor het Parijs Klimaatakkoord en de Europese Green Deal. Maar die klimaatdoelen gaat de Duitse regering zelf mogelijk niet eens halen. Ze had zu spät gehandeld. Dat had het Bundesverfassungsgericht ihr in diesem Jahr ja auch nochmal aufgeschrieben, dass sie praktisch Verträge zu Lasten der nächsten Generationen gemacht hat. Een tik op de vingers dus door het constitutionele hof. De regering Merkel mag het klimaatprobleem niet doorschuiven naar de volgende generatie. En dat werkt. We hebben deshalb entschieden ons nog ehrgeizigere zielen te zetten. Merkel belooft een nog scherper beleid, waardoor Duitsland al in 2045 klimaatneutraal zou moeten zijn. En dat ziel der klimaneutraliteit staat im jaar 2050 bereits im jaar 2045 erreichen wollen. Of het nou dankzij of ondanks haar is, Merkel verlaat straks de politiek met klimaat bovenaan de Duitse politieke agenda. In verkiezingspeilingen zakt haar CDU ver weg en wordt ze voorbijgestreefd door de klimaatpartij Die Grünen, die afstevend op een grote overwinning in september. Een reportage van Duitsland-correspondent Wouter Zwart. Opmerkelijke berichten in de media. Een duikteam heeft een 17e-eeuws schip gevonden in het Markermeer. En dat wrak ligt in de buurt van Edam. Het scheepswrak steekt ongeveer 10 centimeter uit de bodem van het meer. Het is 20 meter lang en zo'n 7 meter breed. Het zou gaan om een zogenoemd wijdschip. Dat werd gebruikt als transportmiddel van goederen over de toenmalige Zuiderzee. Deze archeoloog zegt tegen Omroep Flevoland dat het schip nog in goede staat is. Ja, het is eigenlijk gewoon rechtop in de bodem gezonken. Dus het is heel erg gaaf. Het is ook heel hoog bewaard gebleven. Dus laten we zeggen, er is weinig vanaf. Het ziet er zelfs naar uit dat het dek ook nog aanwezig is op het schip. En dat zit allemaal eigenlijk helemaal in de slappe bodem gezonken. Voorlopig laten de archeologen het schip liggen waar het ligt. Want er wordt vermoed dat er nog meer wrakschepen gevonden zullen worden op de bodem van het Markermeer. Het was een flinke operatie gisteren langs de snelweg bij Bijlen. Een 6 meter hoog beeld werd verhuisd. Het gaat om een replica van het beroemde beeld Bartje, dat sinds jaar en dag in Assen staat. Die gigantische replica gaat nu naar een beeldententoonstelling in Amsterdam. Het duurde 2 uur voordat Bartje op de oplegger lag en veilig was vastgemaakt voor de reis, zegt de eigenaar van het beeld. Een onderneming voor Bartje. Maar Bartje gaat ook niet zo vaak op vakantie, dus... Maar ja, Amsterdam is nu code geel, dus het is mogelijk. Dus nu mag hij weg. En nu maar hopen dat hij geen heimwee krijgt, hè? Nou, misschien wij wel. Hè? Als ik hem mis, dan rijd ik even naar Amsterdam toe. Het is de eerste keer dat het beeld van Bartje buiten Drenthe is te zien. Over 5 maanden komt hij weer terug. In Zeeland zijn de eerste tapuiten gezien. Dat is een zeldzame vogel die jaren geleden vaak in Zeeland nestelde. Maar nu niet meer. En daarom hebben Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zeeuwse Landschap nestkasten neergezet om ze weer te lokken. Er zijn er in ieder geval 4 op afgekomen, zegt deze boswachter. En uiteindelijk hopen we ook dat het er meer worden dan die 4 die er nu zitten. Maar het is een mooie start. En laten we hopen vooral dat we de komende tijd jongen gaan aantreffen. Of in ieder geval ouders met voedsel in de bek. Want dan weten we in ieder geval van, hey, het is succes geweest. En normaal gesproken broedt de tapuit in konijnenholen. Maar doordat de konijnen door ziektes uitsterven, hebben ze geen goede broedplaats meer. Ze vliegen nog wel ieder jaar door Zeeland, maar ze blijven dus niet om te broeden. De nestkasten moeten ervoor zorgen dat dat wel gebeurt. De tv-regisseur Marnix Kaarts die zag dinsdag tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn grootste nachtmerrie uitkomen. Een van de belangrijkste camera's viel uit en dat moest tijdens de show worden opgelost, terwijl de uitzending gewoon doorliep. Hij vertelde daar gisteren over bij RTL Boulevard. Tijdens het derde nummer valt gewoon een van mijn echte main camera's valt uit. Natuurlijk hebben we backups en noodscenario's gerepeteerd. Dat is ook Chantal, die wist gewoon, hè, we weten dat in nood, we gaan naar Chantal. En die heeft het fantastisch opgelost. We're going to keep you on the edge of your seats for just a bit longer.

Het was de bedoeling dat kwetsbare mensen onder de 60 jaar... met bijvoorbeeld astma of diabetes vorige week een uitnodiging zouden krijgen. Een woordvoerder van minister De Jonge zegt in de krant... dat de groep met een medische indicatie aanzienlijk groter bleek dan verwacht. Maandag bleek dat veel minder kwetsbaren dan gedacht een prikafspraak hadden gemaakt... waardoor gezonde vijftigers deze week versneld uitgenodigd werden. Ook afgelopen nacht zijn er over en weer aanvallen geweest tussen Israël en Hamas. Israëlische gevechtsvliegtuigen voerden luchtaanvallen uit in het zuiden van de Gazastrook. En in Israël werden meerdere raketten onderschept die Hamas had afgevuurd vanuit Gaza. Nu de Verenigde Staten de druk hebben opgevoerd, lijkt een staakt het vuren dichterbij te komen. Al ontbreekt daarover duidelijkheid. Volgens bronnen binnen Hamas zou er mogelijk binnen 24 uur een bestand zijn. Netanyahu zegt niet te stoppen voordat alle doelen zijn bereikt. Gedwongen opnames van psychiatrische patiënten kunnen ertoe leiden dat hun uitkering wordt stilgezet. Daarover slaan GGZ-organisaties en psychiaters alarm. Het gevolg is dat kwetsbare patiënten na behandeling soms met schulden terugkeren naar hun huis. Volgens de participatiewet hebben mensen bij gedwongen opname geen recht meer op bijstand. De GGZ-organisaties vinden dat gemeenten deze wet niet meer moeten gebruiken. Het weer. Na het optrekken van de mist is er zon, afgewisseld met wolken. Het wordt maximaal 17 graden. Blijft lang droog, pas tegen de avond volgen er weer buien. Morgen wordt een onstuimige dag en vooral aan zee gaat het dan ook hard waaien. Erwin de Hart, ANWB Verkeersinformatie. In het zuiden en oosten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A44 Den Haag richting Amsterdam door de werkzaamheden op de A4... bij knooppunt Burgerveen staat 3 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. 3 kwartier extra reistijd tussen Maden en knooppunt Hooipolder. 6 kilometer file. A76 Heerle Belgische grens. 3 kilometer stilstaand verkeer bij de Belgische grens. In België is een klopjacht aan de gang op de E314. De weg is helemaal dicht bij Genk. A79 Maastricht-Heerlen is natuurlijk dicht bij knooppunt Kunderberg. Tot eind van de maand tussen Den Bosch en Os rijden geen treinen door een aanrijding. Hey, je raadt nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf €3 per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. En het publiek gaat los. Wat een actie! Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Begrijp het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijp het lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Een nieuwe bestuurscrisis in Noord-Brabant, nu de VVD niet langer met Forum voor Democratie en Ja 21 wil samenwerken. Voor de derde keer in dik 2 jaar moet Brabant op zoek naar een nieuwe coalitie. VVD-fractieleider Suzanne Otters, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is de directe aanleiding voor deze breuk? De directe aanleiding is dat Hans Smolders, hij zit landelijk in de Tweede Kamer... Met Hemelvaartsdag heeft aangegeven dat hij zijn zetel opzegt in Brabant. En dat houdt in dat wij zijn in februari 2020 begonnen met 9 zetels. Een formatie met Forum voor Democratie. Wij 10 zijn 9, zo moet ik het even goed zeggen. En inmiddels zijn er van Forum voor Democratie nog maar 4 zetels over. En we hebben maar geen garantie dat het hierbij stopt. En het is een opstapeling geweest van meerdere incidenten, keer op keer. En... ja, dit was voor ons echt wel de druppel. Want wat betekent dit voor het bestuur van de provincie Noord-Brabant? Dit betekent dat wij, nu wij deze samenwerking beëindigd hebben... dat er een minderheidscoalitie zit. Dus er zitten nog VVD, CDA en lokaal Brabant. En we hebben nu een politieke minderheid. En... De weg is nu open voor andere politieke partijen om te kijken of we nu op zoek kunnen gaan naar een stabiel provinciebestuur zodat wij door kunnen met wat wij willen doen. En dat is verantwoordelijkheid nemen en het besturen van Brabant. En welke gevolgen heeft dit verder voor de fractie? Voor welke fractie? Nou, uw fractie. Voor mijn fractie? Ja. Nou, wij gaan nog door. Mijn twee gedeputeerden, dus de gedeputeerden van de VVD... wat hun betreft zetten zij hun werk voort. Maar we hebben morgen sowieso een debat in Provinciale Staten... en dan zal dit aan de orde komen. Heeft u al een reactie gehad hierover van Forum? Heeft u Forum vooraf geïnformeerd hierover? Ik heb Forum vooraf geïnformeerd, ja. En? Dat kunt u beter aan hun vragen, denk ik. Nou, maar u heeft toch een reactie gehoord? Wat was die reactie? Het is denk ik ook geen verrassing. Uiteraard heb ik al vaker contact opgenomen met Forum voor Democratie. En zij weten ook dat wij not amused waren over die 4 en 5 mei poster. Zo waren er meer incidenten. En ook donderdag heb ik hen gesproken. Ja, natuurlijk zijn er heel veel incidenten geweest de afgelopen maanden. Er was ook lange tijd kritiek op de VVD-fractie dat jullie in zee gingen met Forum. Hebben jullie spijt achteraf? We hebben er goed aan gedaan om in februari 2020 een meerderheid te zoeken dat het meeste recht deed aan de afspiegeling van de verkiezingsuitslag. U moet ook begrijpen, het is afgelopen jaar ook geen verloren jaar geweest. We hebben bestuurlijk echt heel veel stappen al kunnen zetten. Alleen wat wij verdrietig of eerder gezegd teleurstellend vinden, is dat wij niet zien dat we te maken hebben met een samenwerkende partij die stabiel is. En dat vind ik eerder teleurstellend, omdat ik er spijt van heb. Dank u wel, VVD-fractieleider Suzanne Otters van Noord-Brabant. Gaan we naar België. Daar is de voortvluchtige beroepsmilitair Jurgen Konings nog steeds niet gevonden. Gisteren hield de politie een klopjacht in het Nationale Park Hoge Kempen, vlak over de grens bij Maastricht en Geleen. Dinsdag werd zijn auto teruggevonden. De militair is vermoedelijk bewapend en heeft bedreigingen geuit tegen de Belgische overheid en ook bekende virologen in het land. VRT-verslaggever Anne van Rentegem is bij dat Nationale Park Hoge Kempen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het daar nu? Wel, het is hier een op- en afgerij van auto's, moet ik zeggen. Dat was al sinds gisterenavond zo, maar nu net zijn er bijvoorbeeld... ik heb in totaal 10 legertrucks geteld die hier nu net zijn voorbijgereden met militairen in. Soms zelfs tot 8 per wagen met getrokken wapens die hier opreden op het gebied. Dus het is duidelijk dat de zoekactie volop aan de gang is. Ik heb ook zicht op... de afspreekplek van politie, leger, speciale eenheden en dergelijke meer. Ik zie ook een ambulance stand-by staan. Dus het is duidelijk dat hier enorm veel mankracht aanwezig is. En er zijn ook nog andere maatregelen genomen in de omgeving, begrijp ik. Klopt, dat zijn wel meestal maatregelen die eerder uit voorzorg worden genomen, maar er is bijvoorbeeld sprake van enkele moskeeën die besloten hebben om te sluiten. Andere moskeeën die worden extra in de gaten gehouden door de politie, door patrouilles. Er zijn ook scholen die op zichzelf hebben beslist van we gaan voorlopig zorgen dat de schoolomgeving hermetisch afgesloten blijft tot we nog een update krijgen van de politie. Ook horen we dat er verhoogde waakzaamheid is rond militaire kazernes bijvoorbeeld. Maar dat zijn allemaal zaken die preventief voor de zekerheid gebeuren. Want men gaat er toch nog wel steeds van uit dat die man zich hier in dat grote natuurgebied ergens verschanst. En dat de zoekactie nog steeds zich hier moet focussen. Dank, VRT-verslaggever Anne van Rentegem. Die is dus bij het Nationale Park Hoge Kempen. I don't care in the right if you don't look out. What fun, the right side one. De kritiek van Jan Publiek. We hadden het over de worsteling van de leraren bij het bespreken van het geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. De onderwijskundige Karim Amgar die vertelde over tips die hij aan docenten geeft om het onderwerp bespreekbaar te maken. Mm-hmm. Ondanks de boosheid die kinderen voelen. En Claudia die zou graag nog wel wat tips willen voor thuis, zodat ze het op een goede manier met haar kinderen kan bespreken. Ja, daar hebben we Karim even voor teruggebeld met de vraag dus voor nog wat extra tips. Voor het helpen van je kind bij deze situatie is het minder relevant om je eigen mening door te drukken bij je kinderen. Het is veel belangrijker om je kind te helpen aan een growth mindset. En dat betekent dat je veel meer moet praten over het gevoel van het kind zelf en de juiste vragen weten te stellen. En dat betekent altijd verdiepende vragen te stellen en niet sturende vragen. En sturende vragen is bijvoorbeeld, vind je niet dat of bedoelde je niet dit? Dat je het veel meer hebt over wat bedoel je daar nou eigenlijk mee en waarom doet het je nou zo'n pijn? Nou, hopelijk hebben ouders daar wat aan. Ja, inderdaad. Nou, we spraken vanochtend Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging. Zij gaan vandaag langs bij informateur Hamer samen met andere jongerenorganisaties. En hij zei dat de nieuwe regering de klimaatdoelen scherper moet stellen. Van 55% minder uitstoot naar 65% minder uitstoot in 2030. En Hans die vraagt zich af of dat wel realistisch is, omdat de huidige doelen ook al niet worden behaald. Ja, dat hebben we ook nog even voorgelegd aan Werner. En of dat realistisch is, ik zou willen zeggen, het kan als we het willen. Wanneer we iets als crisis zien, dan is er ontzettend veel mogelijk. Dat hebben we ook gezien bij de coronacrisis. En daarom moeten we die klimaatcrisis ook echt als een crisis gaan beschouwen. Ja, hij heeft er gewoon vertrouwen in, dus we zullen zien. Antwoord op Hans zijn vraag. En tot slot een opmerking van Robin. Hij genoot van het nummer Still Got the Blues van Gary Moore dat wij draaiden. Maar hij wilde nog wel wat aan je kwijt, Simone. Oh jee. Beste Simone, je mag door elk intro van elk liedje heen praten, zoals alle DJ's doen, maar nooit van Still Got the Blues van Gary Moore. Dat is iconisch. Oh, sorry, ik heb die memo gemist. Maar ik zal het nooit meer doen, Robin. Nog één keer die intro en ik zal mijn mond houden. mogen we dus weer praten. Nu mogen we weer praten. We mogen weer praten. Robin, speciaal voor jou was deze. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. We gaan nog even naar Erwin de Hart voor de verkeersinformatie. Een kapotte auto geeft een file nog op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Een kwartier vertraging en een half uur extra reistijd heb je op de A59... knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch... door een kapotte vrachtwagen tussen Ter Heide en knooppunt Hooipolder, 6 kilometer file. Het is 17 minuten over 9. Voor de tweede keer op rij wordt aan mensen met een AOW gevraagd om minstens een deel van hun vakantiegeld te schenken aan de cultuursector. Want die heeft enorm te lijden onder de coronamaatregelen. Gijs Scholte van Aschat, acteur, is ambassadeur van Doe mee met je AOW. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is de achtergrond van dit initiatief? Hoe is het allemaal begonnen? Het is begonnen bij Heine Corine Muller in Bussum, die opeens dacht, god, ik krijg vakantiegeld in mijn AOW. En zij kunnen het zich permitteren om dat opzij te zetten. Ze hebben een goed pensioen. En toen dacht ik, laten we nou eens kijken. Dat was vorig jaar, tijdens de coronacrisis, zal ik maar zeggen, waarin alles op slot zat voor de cultuursector. Dacht ze, laten we nou eens kijken of we mensen uit onze vriendenkring kunnen stimuleren hun vakantiegeld van het AOW, als ze het niet nodig hebben. Mm-hmm. Pas op, want er zijn heel veel mensen die dat hard nodig hebben, ja, in deze tijd. Maar er zijn genoeg mensen die daar misschien wel afstand van kunnen doen. Aan de cultuursector geven. Zodat ze een beetje de winter doorkomen. We zijn toen samen naar het ministerie gegaan. En Van Engelshoven heeft gezegd, toen al dat geld wat binnenkomt, dat verdubbelen wij als overheid. Dus daar hebben we in totaal iets van bijna 2,4 miljoen... of 1,2 miljoen binnengehaald. En uiteindelijk verdubbeld door de overheid 2,4 miljoen aan de cultuursector kunnen geven. Dat is een waanzinnige opbrengst. Hadden jullie dat verwacht? Nee, helemaal niet. Minister Van Engelshoven ook niet. Dus die schrok zich niet. Ja, het was eigenlijk zo goed dat het uit de bevolking zelf kwam, niet van de overheid. We hebben daar heel veel kleine projecten mee kunnen steunen. Niet de grote, want die worden natuurlijk geholpen door de overheid. Maar juist die kleine ZZP'ers die nu het ongelooflijk moeilijk hebben. En nog steeds moeilijk hebben, want we denken wel dat het bijna voorbij is. Maar dit duurt al anderhalf jaar. En voordat de meesten kunnen gaan spelen, op gaan treden, is het september. Dus we hebben nu een nieuwe Doe mee met je AOW. Zodat ze zich voor kunnen bereiden op het nieuwe seizoen, de zomer doorkomen en eigenlijk een mooie nieuwe lente van de cultuur kunnen krijgen. En waar is het geld de afgelopen maanden aan besteed? Wat voor soort kleine projecten zijn gefinancierd? Verschillende projecten. Jazz in het verzorgingstehuis. De New Jazz Orchestra heeft subsidie gekregen om een tour voor te bereiden. Stichting Jeugdtheater Gelderland heeft dingen gedaan. Antidote, een initiatief om 1-op-1 voorstellingen te geven. Kunstenaars die een performance maken van 20 minuten... waar 1 iemand naartoe mag. Want dat mocht toen. Hè. Je mocht niet, mocht alleen met z'n tweeën in een ruimte zijn. Dus die hebben heel veel voorstellingen 1-op-1 gegeven. Dario Bukovic heeft iets gemaakt over Srebrenica en de geschiedenis van Nederland daarin. Nou ja, zij is een regisseuse. Ja, ja. Nou, en zo zijn er heel veel kleine initiatieven. En verwacht u dit jaar weer diezelfde respons? Ik hoop het wel eigenlijk. Ja, ik hoop het wel. Je weet het niet. Vorig jaar was het natuurlijk nieuw en stonden we vol in de belangstelling. En nu zal dat ietsje minder zijn. Maar ik denk dat de mensen die toen gegeven hebben nog steeds misschien geneigd zijn om het nog een keer te doen. En misschien hun vrienden aansteken om het ook te doen. Als je het je kan permitteren. Want pas op, ik wil niet zeggen dat iedereen dat moet doen. En doet de demissionair minister Van Engelshoven ook weer mee? Gaat het ook weer in de verdubbelaar? Vooralsnog niet, nee. Nee, dat is ook voor ons een enorme tegenvallen. We hebben het gevraagd en we hebben gezegd, nou, oké, limiteer het bedrag dan. Weet je wel, zeg dan, oké, ik ga niet verder dan 5 ton of zo. Of 7 ton. Maar Saant was wat, ik krijg het niet door financiën heen. Nou ja, het is een beetje het oude verhaal dat er wel wil is bij de minister van Cultuur, maar dat ze het er niet doorheen krijgt bij haar collega's. En dat is ja eigenlijk al wel een tijdje symptomatisch voor de rest van de minister. Want het woord cultuur nemen ze niet in de mond, behalve om het een beetje. Nou, te zeggen van, nou ja, we kunnen ook wel een dvd'tje opzetten. Hè? Ja, want dat is een beetje het gevoel bij de cultuursector. We worden eigenlijk niet goed gehoord. We worden toch niet serieus genomen als sector. Ja, weet je, je zou zo graag willen dat die ministers niet alleen het over de horeca en de restaurants hebben, maar het ook eens opnemen voor de cultuursector. En onze koning heeft dat gelukkig al heel snel gedaan, en Maxima ook. Maar van de regering blijft het toch vaak heel stil wat betreft de cultuur. En nu ook weer, je ziet, ik zag bij het Songfestival echt de hossende mensen op de tribunes naast elkaar. Maar de theaters blijven dicht, de musea blijven dicht. Bij IKEA staan ze in de rijen. Maar, en als je ziet hoe wij de vorige zomer gefaseerd doorgekomen zijn, hebben we mensen toegelaten. Er is geen enkele uitbraak in de cultuursector geweest. En nu zitten we nog steeds op slot. En ja, er moeten tonnen geld bij. Ja, u heeft zelf natuurlijk ook al lange tijd niet meer kunnen optreden. Hoe gaat het met uzelf? Goed, ik ben vol in de repetitie van een voorstelling voor het Holland Festival. IJs en Wenerdienende. Maar goed, we repeteren wel Age of Rage, Trojaanse oorlog met Ivo van Hoven. Gigantisch grote productie met dans, zang en van alles en nog wat. Dus ik heb mijn lijf doet pijn. Dus ik ben vol aan de gang. Maar wat mist u nou het meest? Want wat heeft u nou het meest gemist de afgelopen maanden? Wij hebben langzamerhand bij het Toneel op Amsterdam, want we zijn ITA, doorgegaan. We hebben voorstellingen gemaakt die we niet hebben kunnen spelen. Mm-hmm. Dus ik heb een voorstelling gemaakt naar aanleiding van het boek van Brouwers, Cliënt E. Busken. Ja, die heb ik 5 keer voor 5 mensen gespeeld binnen het gezelschap. En nu wacht ik. En zo wacht iedereen om wat hij gemaakt heeft te kunnen laten zien en te delen met de mensen. En na afloop een biertje te drinken. En het te hebben over kunst en cultuur. En wat je heeft geïnspireerd en hoe mooi je het vond. En vooral de sociale structuur daaromheen, die is zo belangrijk voor heel veel mensen, dat mis je enorm. En jullie zoeken elkaar toch niet buiten op of hè, zo'n livestream? Nou ja, we hebben iets van 6 of 7 livestreams gedaan. Ja. Bijzonder succesvol, gelukkig. Maar goed, daarmee hebben we ook weer een nieuwe markt veroverd. Dus het heeft ook wel weer wat opgeleverd. Maar uiteindelijk gaat het toch om dat je met z'n allen in de zaal zit en wij op het podium staan. En dat er iets gebeurt. Iets wat je niet kan beschrijven, wat je niet hebt als je voor de tv zit. Hetzelfde dat je als je een film ziet met z'n allen in de bioscoop, dat een hele andere ervaring is. Dus ja, je mist wel wat. En ik merk het aan mijn kinderen die wel werk hebben, maar allemaal op hun eentje achter een laptopje in huis zitten. Dat is killing. Levert die coronacrisis toch nog inspiratie op als maker? Nou ja, ik denk zeker dat heel veel mensen die anders niet tot iets kwamen, nu geschreven hebben. Mm-hmm. We hebben andere middelen uitgevonden, de livestream. Hè, dus het zal ook wel wat opgeleverd hebben. Maar ja, de echte creativiteit gebeurt toch vaak in een omgeving waar je niet onder deze druk staat. En ja, ik denk toch dat dingen samen doen het meeste oplevert. Dus het zal zeker wel wat opgeleverd hebben. En ik denk ook dat hele gereis door Nederland, dat niet altijd hoeft, dat je veel dingen van thuis kan doen. Maar het is toch ook wel eens prettig om even met anderen te verkeren. Nou, tot slot, u bent dus ambassadeur van Doe Mee met je AOW. Nog even een laatste oproep voor de luisteraar. Nou, ik zou zeggen, iedereen die het kan missen en die denkt, nou, ik ga toch niet op vakantie, geef het aan de cultuur. Er worden zoveel mooie dingen meegemaakt. En uiteindelijk plukken jullie allemaal het volgend seizoen de vruchten ervan als je naar het theater, het museum, de concerten kan gaan. En wij er weer staan voor jullie. Dank, Gijs Scholten van Aschat. 1, 2, 3 voor de dag. Vanavond is in Ahoy in Rotterdam de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. 17 landen strijden daar om de 10 plekken in de finale van komende zaterdag. Nederland heeft al een ticket voor de finale, natuurlijk door die eerste plek van Duncan Lawrence 2 jaar geleden. Een jongerenorganisatie, de Jonge Klimaatbeweging, praat vandaag met informateur Mariette Hamer. De gesprekken worden betrokken bij de formatie. Werner Schouten van de Jonge Klimaatbeweging vertelt wat hij de informateur wil voorleggen. We gaan het hebben over klimaat, onderwijs, woningmarkt en arbeidsmarkt. Omdat dat toch wel de topics zijn waar de jongeren eigenlijk wel klappen op hebben ontvangen tijdens de coronacrisis ook. Veel mensen hopen deze zomer toch weer op vakantie te kunnen in Europa. Maar gaat ieder land nou zijn eigen regels bedenken? Of komt er toch een soort coronapas waarmee je alle landen kunt bezoeken? Daarover zou vandaag duidelijkheid moeten komen. Er is de laatste dagen druk over onderhandeld in Brussel, maar ze zijn er nog niet uit. Vandaag zou er dus duidelijkheid moeten komen. Contact met correspondent Kisha Hekster vanuit Brussel. Kisha, waar bleven die onderhandelingen op steken? Ja, het zijn onderhandelingen die gevoerd worden nu vooral tussen het Europees Parlement aan de ene kant en de lidstaten die het moeten gaan uitvoeren aan de andere kant. En op tenminste twee belangrijke punten liggen die standpunten nog heel ver uit elkaar. Het Europees Parlement die wil dat er gratis testen zouden komen voor iedereen die nog niet gevaccineerd is. Net als in de Tweede Kamer nu die discussie speelt. Maar dat lijkt nu van de baan. Inmiddels gaat het erover dat die testen betaalbaar zouden moeten zijn. Dat er EU-geld voor gebruikt zou kunnen worden. Maar dat is natuurlijk breed te interpreteren. Hè. Wat is betaalbaar? Een ander gevoelig punt in de discussie is, als je dan eenmaal zo'n pas hebt of een QR-code, want dat wordt het. Als je dan mag reizen, kunnen landen dan alsnog extra eisen gaan stellen. Dus bijvoorbeeld een quarantaine. En in het kort gezegd komt erop neer, aan de ene kant staat het Europees Parlement. Dat zegt het recht op vrij reizen, dat is belangrijk. Dat moet zo makkelijk en eenduidig mogelijk zijn. En aan de andere kant staan de lidstaten die zeggen, ja, dat vinden wij ook wel. Maar die punten van discussie, daar gaat het Europees Parlement niet over. Want grenscontroles en gezondheidszorg, daar mogen de lidstaten zelf over beslissen. En dat willen ze zelf ook graag zo houden. En dat ze dan niet via Brussel allerlei dingen opgelegd krijgen. Maar als ze er niet uitkomen, wat dan? Ja, wat dan? Nou ja, de geluiden die ik hier hoor, die zijn niet echt bemoedigend. En ze gaan inderdaad vanmiddag weer onderhandelen. Maar de kans is ook reëel dat als die onderhandelingen stuk lopen, dat dan maandag en dinsdag op het bordje van de regeringsleiders deze discussie eindigt. Want die komen bij elkaar voor een top. En dan zou het Europees Parlement dus buitenspel gezet worden. Ja, het is duidelijk, er is haast geboden. Hè. Ze kunnen niet eindeloos blijven ruzie en onderhandelen. Want de ambitie is dat dat reiscertificaat er vanaf 21 juni zou moeten kunnen zijn. Het zal wel ietsje later worden, hoor. Maar ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat we natuurlijk weer kunnen gaan reizen deze zomer. En daar snakt iedereen naar. Vandaag dus meer duidelijkheid daarover. Dankjewel, Kiesja Hekster. Gaan we nog heel even naar Guilaine over de onderwerpen straks in Spraakmakers. We maken in Spraakmakers, op met name tweede uur, hem alvast een soort Olympische uitzending van. Want oud-Olympisch kampioen en oud-schaatser Mark Tuitert, die is bij ons te gast. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. Twee basketbaldames, Jill en Loïs Bettonville, die nog steeds niet zeker weten of ze wel naar de Spelen gaan. En dat geldt voor meer atleten. Doordat er natuurlijk heel veel internationale wedstrijden platgelegen hebben, heb je niet echt een goede krachtmeting kunnen doen. Van waar sta ik nou? Maar ook qua kwalificatie blijft het dus nog spannend. Dus er is een wat hobbelige weg richting Tokio. En die onzekerheid heeft ook weer gevolgen voor dopingcontroles. Herman Ram, voorzitter van de dopingautoriteit, is daarom ook de gast. Want daar zijn, juist omdat alles nu in één keer in volle vaart weer aan de gang komt, achterstanden bij die dopingcontroles. Dus wat dat voor effecten gaat hebben eventueel op de Spelen in Tokio, bespreken we ook met hem. Dat dus zometeen in Spraakmakers. Eerst natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws, want het is bijna 9:30. Ik wens u nog een hele fijne dag.